Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedâna Allah mâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâh leqad câet rusulü rabbina bilhak sallu alâ rasûlina Muhammed Allah'ım salli alâ senâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed Allah'ım salli alâ sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed Allah'ım salli alâ ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Şeyh Muhammed Akhtar Rıza Han Hazretleri vefat etti. Allah Teala derecesini âli eylesin, kabrini nur eylesin. Sizlerle beraber de demin sohbete başlamadan evvel okuduk. Onun dünyada milyonlarca müntesibi var. Dedesi Ahmet Rıza Han el-Kadiri Hazretleri 14. asrın müceddidi kabul ediliyor. En büyük özelliği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şanına, eserlerine işte yan bakan, hor bakan, batıl ehline karşı, Vehhabilere karşı, Selefiye'ye karşı reddiyeler yapmak. Dedesi, tabii o vefatı bayağı var. O zaman Mekke Medine'nin birçok alimleriyle görüşmüş. Hatırladığıma göre Ahmet bin Zeyni Dahlan, Şafilerin müftüsü, Mekke'deki müftü efendi, büyük allame Ahmet bin Zeyni Dahlan, Vehhabiye'ye karşı en büyük reddiye yazan zat. Onun da talebelerinden, ondan da icazet almış. Ve birçok Haremeyn ulemasıyla, Yemen ulemasıyla mektuplaşmış. Ve o zaman da işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilmez, kıyamet alametlerini bilmez. İşte Mehmet Görmezler'in kafası, fiten hadisleri sorunludur, gaybı nereden bilecek lafları var ya. O kafaya karşı çok reddiyeler yapmış. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tazim ve hürmette zirveye ulaşmış. Çok büyük bir zat. Eserlerinden istifade ettik, ediyoruz. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah'ın bildirmesiyle gaybı bildiğine dair bir eseri var. Eserinin birkaç türlü ismi var. Tuhfetül Mekkiye mi bir ismi? İnşallah onu tercüme ederim size. O tercümeden çok istifade edersiniz. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala'nın bildirmesiyle gaybları bildiğine dair nasıl hadis-i şerifleri toplamış, çok ilim var o kitapta. O kitaptaki ilimle başka yerde kolay toplanmaz. İşte şimdi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem postacıydı haşa. Tebliğ etti gitti haşa. Vefatından sonra bir tasarrufu yok haşa. Sair insanlar gibi ölmüş kabul ediyorlar haşa. Böyle sapık sapık şu anda da çok ilerledi Türkiye'de bu görüşler. İlahiyatta da çok. Bunların karşısına dikilmiş, direnmiş. Yani yüzlerce eser yazmış, yüzlerce. Fakat esas mesele, şimdi işte torunlarından da rica ettim, bu işi hızlandırsınlar. Urduca, birçok kitabı Urduca ve Farsça olduğu için istifade az oluyor. Arapçaya çevriliyor şimdi. Bu torunu Muhammed Akhtar Rıza Han Hazretleri Arapçaya çeviriyordu. Bayağı o işten uğraşıyordu. Bu mübarek Ezher şeyhlerinden, hem Ezher'de okumuş, hem onun torunu, işte buraya da İsmaila getirdim ben, ziyaret ettirdim. Facebook'ta paylaştık, gördünüz mü bilmiyorum. Sonra Efendi Hazretlerimize götürmüştüm. Efendi Hazretlerinin son senelerde, yani ben 5-10 senedir yani ona iltifat ettiği kadar kimse iltifat ettiğini görmedim. Çok gülmüştü, çok sevinmişti, çok ferahlanmıştı. Muhammed Akhtar Rıza Han Hazretleri. Şimdi bu cuma günü vefat etmiş, ikindiden sonra Lafz-ı Celal zikriyle meşgul olarak hem cuma günü öğlen biliyorsunuz, Mâte-i Mecumat, Mâte şehide, şehit olarak ölür, makamı yüksek olur. Bu herkes için geçerli olmasa da, bu gibi zatların da cuma günü ölmelerinde tabii ayrı bir fazilet var, meziyet var. efendim cenazesine milyonlar gelmişler. Onu da attık dün videoyu. Gördünüz mü? Dolmuş, dolmuş, dolmuş. Yani Arafat gibi ucu başı sonu görükmüyor resim. Zaten şey çekmişler biraz amatör çekim olduğu için. Tabii arkalar şu bu hiç görünmüyor. Bittiği yer görünmüyor. O kadar Müslümanlar onu seviyorlardı dünyanın her tarafında. Her gün mübarek delail-i hayrat okur. Her gün kaside-i bürde okur. Yani Efendi Hazretlerinden sonra gördüğüm en nurlu zat. Efendi Hazretlerinden sonra gördüğüm en nurlu zat. Çok zevat-ı kiram gördüm. Şefaatlerine nail eylesin. Ama çok nur var. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetiyle meşgul olup iştigal edenlerde çok nur oluyor. Kaside-i bürde'ye de büyük bir şerh yazmış. Bu kadar büyük bir kitap yazmıştı. Bize de hediye etti. Arapça çok ilim, çok istifade ettim yani. Merakımı mucib oldu. Alimlerin ölmeleri. Şimdi tabii çocukları da inşallah yetişir. Ama Efendi Hazretleri derdi ki, yani kitaplardan görerek naklederdi, bir alim öldüğü zaman oğlu da onun kadar alim olsa da, ondan fazla alim olsa da onun yeri boş kalır. Niye boş kalır? O kendi yerini dolduruyor, oğlu da kendi yerini dolduruyor. Oğlu onun yerini dolduramaz derdi. İşte okuduğumuz ayet kerimesinde ne buyuruyor Rabbimiz? Estaizu billahi velem yarav. Görmüyorlar mı? Enna ne'tiler donen kusuha min etrafya. Biz yeryüzüne teveccüh ediyoruz, istiva ediyoruz, yani yöneliyoruz ve kenarlarından, ucundan, bucağından toprağı eksiltiyoruz. Ya şimdi toprağı eksiltiyoruz, bunun değişikliği, çok tefsirleri var, manaları var. İşte kafirlerin topraklarını eksiltiyoruz, Müslümanlara fetih nasip ediyoruz, manası da var. Ama İbn Abbas Hazretleri, İmam Mücahit Hazretleri ki bunlar baş müfessir İbn Abbas, onun verdiği mana çok muteber olur. O diyor ki, burada alimleri öldürerek dünyanın bereketini eksiltiyoruz. Onun için ki bu mana çok mühim. Şimdi Şeyh Muhammed Ekter Rıza Han gibi bir alim daha gelmez. Kadıların kadısı, Hindistan'ın baş müftülerinden 5000'den fazla fetva yayınlamış insanların müşkilleri için. Ondan sonra efendim, gece gündüz zikir ve ibadetle meşgul. O da tabii yaşı da bayağı müteahhir, 80'i belki geçmiştir veya 80'e yakındır yaşı. Böyle bir insan şimdi o Hindistan için büyük bir kayıp. Bütün dünya için büyük bir kayıp. Bütün dünya için büyük kayıp. Çünkü bütün İngiltere'de, Amerika'da, dünyanın her yerinde, Afrika'da bu zatın müritleri var. Dedesinden beri gelen silsilesini koruduğu için. Onun için ne buyuruyor hadis-i şerifte? لَمَوْتُ قَبِيلَةٍ اَيْسَرُمْ مَوْتَ عَالِمٍ. Bir alimin ölmesindense, bir kabile ölse daha kolay. Daha ehven, daha hafif. مَوْتُ الْعَالِمْ كَمَوْتُ الْعَالَمْ. Alimin ölmesi, alemin ölmesi gibi. Şimdi alim çok. Ehl-i sünnet alim az. Ehl-i sünnet alimler de var. Reddiye yapan alim, reddiye yapan, tehlikeyi göze alan, efendim ne bileyim başıma ne gelirse gelsin ben hakkı söyleyeceğim diyen alim azın azı. Bu zat onlardandı yani. Reddiyeci dedesi gibi aynı usul, reddiyeci alim. Vehhabilere karşı, Selefiye karşı. Yine de elhamdülillah Medine'ye gelebiliyor. Senede iki kere o yaşta çok hasta, senede iki kere, üç kere Medine'ye geliyor. Ravza'ya çıktığı zaman ziyarete bütün akın izdiham oluyormuş. Ben ona denk gelemedim. Orada ziyaret ettim Medine'de. Sonra arkadaşlardan biri geldi dedi. Dün dedi ziyaret, şey, neyse dün mü bugün mü? Dedi Şeyh Efendi bir ziyarete çıktı dedi. Yıkıldı bütün muvacihe Ravza. Dedim Vehhabiler bir şey diyemedim ona. Bizi hemen kışkışlıyorlar. Dediler ona hiçbir şey diyemediler heybetinden. Kalabalık. Binlerce insan bir hücum etti, çıt çıkaramadılar de. İşte bizim gibi, biz her yerde garibiz yani. İt oraya, git oraya yani. Mübarek Muhammed Ekter Rıza Han, maneviyatı, tasarrufu var, heybeti var. Ya, heybetli insan. Allah ve Resulü'nden geliyor heybet. Bize de nasip olur inşallah. O heybetten bize gelse, ha böyle... Zıvanadan çıkmışlar, dırdır konuşamazlar. Ama işte ne yapacaksın? Bizim daha imtihanımız bitmedi. Bizim bak, derecemiz yok, derecemiz yok. Derece yok. Mesele derece, yerlerde sürünüyoruz. Altına gitmeyelim de yine, yerlerde sürünüyoruz. Dualarınızla derece alır mı inşallah? Bu iş manevi derece sahibi. Ama bunlar hakiki alim bu zat. Yani Hem zahiri ilim, hem batını ilim, hem şeriat, hem tarikat, hem hakikat. Künyesi tacü şeriatı ve tarikat ve hakika. Künyesi o. Yani. Ama hep nereden kazanıyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i müdafaadan kazanıyor. Mesela bunun dedesi Ahmet Rıza Han da öyle. Bazı alimler var Diyubendilerden, şunlardan, bunlardan. Onların bazı laflarına o kadar sinirlenmiş ki çok da alim adamlar. Fakat mesela efendim sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilir. İşte efendim önceden şunu haber verdi, bunu haber verdi gibi bir rivayete alimin birisi, ismi lazım değil, çok da büyük bir alim, o zaman Hindistan'da ölmüş. Diyor ki, bu gibi bilgilerde hayvanlar da bazen sezgi olabiliyor. Bu mübarek onu tekfir ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakaretten tekfir ediyor. Ve sonra bu fetvayı, bu o alim geçinen kişinin, o da büyük allame yani dünya çapında. Onun bu görüşünü Mekke alimlerine, Medine alimlerine, Yemen alimlerine, işte Yusuf-u Nebhani Hazretleri, Beyrut kadısı o zaman, dedesini söylüyor. Ahter Rıza Han'ın dedesi, Ahmet Rıza Han Hazretleri, her tarafa yayıyor. Ve bütün o alimlerden gelen yazılı cevapları da şeye koyuyor, kitaba koyuyor. O kitapta diyor ki, yani bir insan bu lafı demişse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gaybı bilmesiyle, diğer mahlukatın gaybı bilmesinde iştirak vardır diye bir laf demişse hakaretten kafir olur diyor. Bu hususta çok titizlik gösteriyorlar ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en ufak bir hakareti asla bunlar affetmez. Bunlara tarikat birileviye deniyor. Hindistan'ın hangi şehrinde? Birilevi şehrinde. Orada Ahmet Rıza'nın vefatında Şeb-i Arus olarak 5 milyon kişi toplanıyor. Bizi de davet ettiler birkaç senelerdir. Gidemedik işte. O arada da mübarek de vefat etti. Biz de vakit bulamıyoruz işte. Gidemedik. O videoda ilk gösterdiği türbe bir kubbe gözüküyor. Videoda ilk. O kubbe Ahmet Rıza Han El-Kadiri Hazretleri'nin türbesidir. O mübarek hakikaten 14. asırda müceddit kabul edilebilir. 14, şimdi 15. asırdayız. 14. asır geçen asır. 14. asırda müceddit kabul edilir. Çünkü Vahabilerin en yoğun olduğu ve son 200 senedir biliyorsunuz fikirleri, beyinleri işgal ettiler. Mekke Medine'yi işgal ettikleri bırak, beyinleri de işgal ettiler. Beyinleri işgal ettiler. İşte o mübarek zat efendim bu bir çığır açmış ve bunlara çok büyük reddiyeler yapmış, kılıcı çekmiş. Allah'ın izniyle bunların davalarını çürütmüştür. İlmi olarak çürütmüştür. Bu hususta Hindistan'da ne kadar alim de varsa ne zaman bir yanlış konuşuyor tak hemen. Hakiki alimler böyledir. Bunların ehli sünnet. Ehli sünnet çok. Yoğurdum ekşi diyen yok. Hep ehli sünnetiz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı, Allah'ımızın sıfatlarına karşı, Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem vasıflarına karşı en ufak bir hakaret ima eden şeylere çok dikkat edeceğiz. Bunlar adamı dinden, imandan çıkarabilir. Vasıfatullah Müceddidi Hazretleri geldi, hanemi teşrif etti. Bu resimleri daha paylaşamadık. Biz onu ziyarete gitmiştik geçen hafta. Onu paylaşmıştık. Sonra mübarek 95 yaşına geldi. Hanemizi şereflendirdi. Bir iki saat sohbet oldu. İmam Rabbani, İmam Azmi Hazretleri'nin hatmi şeriflerini getirdi. Onlardan icazet yazdı. Ondan sonra onunla da çok muhabbetler oldu. Onları biraz yazıya döktüm. İnşallah sitede paylaşacağız yazıyla beraber. O da Vahabilerden, IŞİD'den, işte efendim Taliban'ın IŞİD tarafına meyleden kesiminden, Taliban'da böyle IŞİD'e meyilli kesimi var. Onların yaptıklarından, zararlarından, İslam'a, Müslümanlara, bu tasavvufun olmayışının, tasavvufsuz bir İslam anlayışının getirdiği belalardan o da bayağı anladı. O zaman bir saç-ı şerif ben ona bir tane vardı elimde, saç-ı şerif hediye ettim. Çünkü Sovyet-Rus ihtilali olunca bütün kütüphanesini almışlar. Afganistan'ı Ruslar işgal ettiği zaman cihadı, seferberliği ilk başlatan Sıbhatullah Müceddidi Hazretleri. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin 10. torunu. Yani İmam Masum Hazretleri'nden geliyor. İmam Masum'dan sonra gelen de yani tam 10. İmam-ı Rabbani'yle arasında 9 var. İmam-ı Masum'la arasında 8 var. Şu anda dünyada belki en yaşlı torunu odur. Hem de tarikatından geliyor, hem soyundan hem yolundan. Bütün babaları şeyh. Kabul'de duruyor. Bütün Afganistan'ın ilk cumhurbaşkanı o. Afganistan bütün halk ilk ona biat etti. Başkasını kabul etmediler. Rus ihtilalinden sonra. Ama sonra o ben derviş adamım demiş. Terk etti yani. Kendi isteğiyle 3 ay sonra demiş tamam siz düzeninizi yürütün falan ama E durmadı bak, Afganistan rahat bulmadı yani. Rusları kovdular, dünyanın en güçlü ordusunu yerle bir ettiler ama Müslümanların içine giren iç savaş bu Vehhabiler yüzünden, Vehhabi kafası yüzünden, bu tekfirci kafa yüzünden başlayan savaş hala devam ediyor. Çok da dua istedi, bizler de dua edelim. Allah'ım bir an evvel Afganistan'a emniyet, sükunet, sekinet, ehli sünnet, ehli tarikat, ehli şeriatın tam bir huzur içinde güvenini Rabbim yeniden iade eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem. Bir işte Kabe örtüsü dedim sizde, illa olur dedim yani. Dedi bizim bütün kutsal emanetlerimizi Rus işgalinde aldı götürdüler. Kütüphanemizi aldı. O kadar üzüldüm ki, ben de büyük bir parça Kabe örtüsü vardı. Dedim madem onu size hediye edeyim dedim. Onu hediye ettim. Sonra bir saç şerif vardı, onu hediye ettim. Nasıl ağladılar? Yani o arada da video çekemedi arkadaşlar tabii. Nasıl ağladı, nasıl oğlu da Usmetullah Müceddidi Hazretleri, oğlu da mübarek zat. Efendim nasıl ağlar, nasıl etkilendiler. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahr-ı şerifine bakarken, yani bizim elimizde, içimizde, her mevlütte, her şeyde ziyaret fırsatı buluyoruz falan. Artık bize normalleşti yani. Bir görsen yani böyle hüngür hüngür ağlayarak cezbeye geldi, dayanamadı mübarek saç-ı şerifin. Onu da hediye ediyorum anlamamış. Kapıdan çıkarken biz yanımızda getiriyoruz diye diye bence bu sefer hepten kapıda yığılacak mübarek. Nasıl ya? E dedim mübarek siz İmam-ı Rabbani'nin torunusunuz. Hem bir efendim silsilesindensiniz, hem meşayihtansınız, hem de bu Rusların elinizden bu kutsallarınızı alması bizi çok üzdü. Türkiye kutsal emanetlerle dolu, maalesef kıymeti bilinmiyor. İşte bu işgale uğrayan Müslüman ülkelerde de bu sorunlar yaşanıyor. Allah vatanımızı ve İslam vatanlarını bütün İç savaşlardan, dış savaşlardan ve işgallerden muhafaza eylesin. Amin. Amin. Beyinlerimizi de işgallerden muhafaza eylesin. Amin. Amin. Şu kutsal emanetler duruyor ama millet Vehhabi oldu. Millet artık hürmet etmiyor. Sakalı şerife kıl diyor, tüy diyor adam. Hoca adam diyor bunu, hoca ya, kıl tüy diyor. E böyle bir durumda hala bu millet o hocaya hürmet ederse ne olacak bu? Şimdi desek ki Ahmet Rıza Han el-Kadiriye veya Sıbhatullah Müceddidiye bu ulemaya evli, Ahmet Muhammed Akhtar Rıza Han'a desek ki falan kişi aynı eski zamanda olsa dünya uleması ittifakla mühür basar ki sakalı şerife kıl ve tüy diyen tahkir ettiği için tekfir edilir yani. Ama bizim milletimiz öyle bir cahilleşti ki hakkı kimlerle tanıyor? Adamlarla tanıyor. Halbuki adamları neyle tanımamız lazımdı? Hak ile tanımamız lazımdı. Yani elimizde hakkın, şeriatın, Kur'an'ın, sünnetin, ehl-i sünnetin kıstasları ve terazileri olmalıydı değil mi? O terazi elimizde olduğu zaman konuşanı, görüşeni keramet mi gösteriyor, şov mu yapıyor, kim ne yapıyorsa yapıyor, hoca diye çıkıyor, ehl-i sünnetim, şuyum buyum, 40 senedir hizmet ediyorum, Allah kabul etsin ama alırız bunu, vururuz bu ölçüye, hakkın ölçüleri şaşar mı? Şaşmaz. Hakkın kıstasına vururuz, lafını vururuz, sözünü vururuz, inancını vururuz, amelini vurmayız. Çünkü amel, hepimiz günahkarız, yanlışlıklarımız olabilir, kul kusursuz olmaz. Amel itikada taalluk etmez. Ehl-i sünnete göre amel başka, itikat başka. İtikat nereden yansır? Ağızdan yansır. Onun için elfazı küfür diyoruz. Mesela öyle sözler var ki adamı dinden çıkarıyor. Ama amelin hiçbirinde bu amel kafir eder diye bir kaide yoktur. Ama sözlerde, çünkü neden? Söz kalbin ve aklın nesidir? Tercümanıdır. Ben senin kalbinde, aklında olanı ne anlayacağım? Dilinden çıkandan anlayacağım daha. Ama amelinde içki içiyorken gördüm. Sen onu haram olarak inandığın halde içiyorsan, günahkar olursun. Kafir olmazsın. Neden? Haram o, bu haram değil dediğini duymadığım sürece, amelin senin kafir olduğuna bana hükmettirmez. Ama sözün çok tehlike arz eder. Şimdi bizim millet, bizim Türkiye'deki ekseri Müslüman cemaatler falan felanca alim, felanca işte mürşit veya felanca şu bu tamam. Onu bir tanıyor önce, ondan sonra hakkı onunla tanımaya başlıyor. Ne demek hakkı onunla tanımaya başlıyor? O ne yaparsa doğrudur, o ne konuşursa doğrudur, o ne söylerse doğrudur. Şeriatta böyle bir şey var mı? Bu adam peygamber mi? Değil. Peygamber olmadığı zaman masum olmaz. Masum olmayınca yanlışa gidebilir mi? Batıla gidebilir mi? Gidebilir. Biz batıla gittiğinde onu ne yapmalıyız? Terk etmeli, uyandırmalıyız veya terk etmeliyiz. Ya Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh diyorsa ki cennetle müjdelenmiş, onun da masuma yakın bir garantisi var. Masuma yakın. Çünkü hadisle müjdelenmiş. Hadis-i şerif sahibi masum olduğuna göre, masum olan bir Nebi-i Zişan'ın beyanıyla methedildiğine göre, Ebu Bekir'in fil cenneti buyurulduğuna göre, şimdi yani o da masuma yakın bir hüviyet kesbettiği halde. Ben diyor şerahsızlık yaparsam ne yapacaksınız? Hazreti Ömer diyor ben şerahsızlık yaparsam ne yapacaksınız? Seni kılıçlarımızla hizaya getiririz diyorlar sahabe-i kiram. Kimse demiyor ki sen Resulullah'ın en büyük halifesisin. Ne yaparsan yap biz kabul ederiz. Diyorlar mı? Demiyorlar. Çünkü bu ancak kime denir? Bu ancak Resulullah'a denir sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi onun için hakkı, önce hakkı anlayacağız. Kur'an, sünnet, ehli sünnet, şeriat, ittifaklı metinler var, ittifaklı. Sen buna bildiğin zaman, anladığın zaman ondan sonra elinde ne oluyor? Bir kıstas oluyor. Bu ölçüye göre adamı vuruyorsun, sözünü vuruyorsun, inancını vuruyorsun, hareketini vuruyorsun, uyarsa alıyorsun, uymazsa atıyorsun. Şimdi Esat Coşan rahmetullahi aleyh hoca efendinin bir beyanı var diye işte bu son zamanda bayağı onu öne çıkardılar. Doğru söylüyor. Niye doğru söylüyor? FETÖ'yü görmedin mi? Sabaha kadar namaz kılmıyor muydu bu adam? Pazartesi perşembe sıralı oruç tutmuyor muydu bu adam? Namahremden son derece sakınmıyor muydu bu adam? Yapmadı. Çok takva görüntülü bir adamdı. Bir şeyini bulayım dersen size sakal tıraşını görünen bir sakal tıraşı kitaba uymuyordu. Geri kalan her türlü ahvali gece gündüz ibadetti. Duyulan buydu tanıyanlar. Biz tanımıyoruz. Tanıyanlar böyle söylüyordu. Yanında duranlar bunu söylüyordu. Adam sonra sapıttı mı? Sapıttı. Şimdi ama o sapıttığı halde adamlar onu bıraktı mı? Bırakmadı. Şimdi Adnan bir tutam sakallıydı. 35 sene evvel ben görüştüm. 35 seneyi konuşuyorum. Bir tutam sakallıydı, ibadetliydi, şuydu buydu. Ondan sonra o mehdilik işleri çıkarttı. Ta o zamandan kafasına vardı. Nasihat ettim. Ta o zaman dedim bu sana uygun değil. Yüzüne ettim. Mektubatta bunun şeyleri var, tarifleri var. İsim uymuyor, vasıf uymuyor, bir şey olmuyor. Yani sen o benim demiyor ama ben de ona sen değilsin derken vasıflarla, hadislerle izah ettim. Ama adam ondan sonra tımarhaneye düştü. Ondan sonra akıllıyım diyor şimdi. Sabıttı etti falan. Süreci izledik hepimiz beraber. Hep de ikaz ettik, uyardık. Bir kısım adamlar bıraktı, bir kısım bırakmadı. Şimdi kadın diyormuş ki hala iki kızım da ona feda olsun. Şimdi millet böyle. Körü körüne bir gidişat var. FETÖ'cüler hapislerde en büyük cihat kabul ediyorlar hapse girmeden. Günahlarımıza kefaret veya ahirette mertebe alacağız diyor. Adam ne pişman olmuş ne itirafçı oluyor ya. Dünya kadar böyle adam var. Şimdi Esat Coşan rahmetullahi aleyh doğru konuşuyor. Niye doğru konuşuyor? Önce hakkı tanıyın. Sonra insanları o hakkın ölçülerine vurun. Benim de diyor beynimi esir alabilirler, beni de terk edin. Mealen söylüyorum. FETÖ'nün beyni gitti mi? Gitti. Adnan'ın beyni gitti mi? Gitti. Mezarcının beyni gitti mi? Gitti. Öbürünün beyni gitti. Kiminin gitti, kiminin giderildi, kiminin canı ekşili istiyordu, hoşaflı istiyordu. Ayrı bir şey. Kimi başka bir tatbikata maruz kalmış olabilir, kimi de canı ekşili istiyordur. O nefis şeytan onu öyle havalandırmış olabilir. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Şimdi biz onun için masum değiliz. Bakacağız. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bir parçasına, onun bir zerresine tazimsizlik, en ufak bir tahkir, hakaret ifade eden kelam asla ve kat'a Ehl-i Sünnet ulemasının cümlesi cumhuru katında kabul edilemez. Şimdi Muhammed Akhtar Rıza Han'a veya Sıbhatullah Müceddidi gibi şu andaki en yaşlı, en büyük ulema mübarek velilere bir soralım bakalım, kıl tüy değenin hükmü nedir? Velakin bunu ağzından duydukları halde adamın peşine gittiler. Gidiyorlar, methediyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Ya o methedilecek durum mu kalmış sakalı şerife bunu diyeni duyduğum adamdan ben teberri ederim. Etmeliyim. Ama bu bizim 40 senelik hocamız. 80 senelik olsa ne olur? Benim burada peygamberim var. Sen hocanla peygamberin arasında kalırsan kimi tutacaksın? Belli bir şey yani onun bir sakalına bir tenine alemler feda olsun, kurban olsun. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz kimiz yani? Sakın, sakın, sakın, sakın, sakın. İtikatlarınızı muhafaza edin. Bütün hocalara aynı ölçüde, aynı mesafede. Ben dahilim dememe lüzum yok herhalde. Çok ayıp olur ben dahilim dersem yani ben. En başta kendimden bahsediyorum zaten. Ölçünüz Kur'an, sünnet, ehl-i sünnet ölçüsü. Ben size yazdığım kitaplarda, konuştuğum beyanlarda kaynak veriyorum. İşte o kaynaklar nedir? Kıstaslardır. Benim yarınki bir beyanım, bir davranışım o ölçüye uymadığı zaman bakarsın. Amel meselesi ise Allah affetsin dersin. Amel meselesi ise. Ama o söz, o lafız, o hareket itikadı yansıtan, inancı gösteren bir durumsa terk edersin. Terk edersin. Etmelisin. Çünkü sevgin için, sen beni için seviyorsun? Allah için seviyorsun. Hubbu lillah, buğdu lillah. Kızarsan da niçin kızacaksın? Allah için. Yüzümün, gözümün, kaşımın hatırı için olmaz. Ben seni Allah'a delalet ediyorsam seversin Allah için. Ben seni Allah'ın yolundan uzaklaştırıyorsam kızarsın Allah için. Şahıslara buğz etmeyiz. Fiillere buğz ederiz, kavillere buğz ederiz, amellere buğz ederiz, itikatlara buğz ederiz. Zaten kafirin de küfrüne buğz ediyoruz. Şahsına yönelik, değil mi efendim, keselim doğrayalım biçelim diye gavurun zatının şahsının düşmanı değiliz. İnancına düşmanız, inancına buğz ediyoruz. Onun için bu hassas teraziye sahip alimler çok az kaldı. Çok az kaldı. Şimdi de bu mübarek zatın vefatı bizi çok üzdü. Yani hakikaten büyük bir inşallah çocuklarından yerine yetişen olmuştur, ben tanımıyorum. Büyük oğlu herhalde İmam Asced Rıza Han. Herhalde ilimle meşgul oluyordur inşallah diye düşünüyorum. Yani çünkü o soyun da devam etmesi lazım. Dünya çapında bir leviye diye geçiyor. Ehli sünnetin en şiddetli müdafiği, en mühim özellikleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tazim ve hürmet konusunda zerre kadar taviz vermezler yani. Hele o kitabı bir tercüme etsek. Tabii çok eserleri var. Yani Arapçaya da çevrilmiş çok eserleri var dedesinin. Muhammed Ekber Rıza Han Hazretleri de buna çok hizmet etti. Onun için üzülüyoruz. Üzülüyoruz çünkü İmam Gazali Hazretleri Minhacül Müteallimin'de bir hadis-i şerif almış. Ben başka eserlerde de gördüm. Men lem yahzen bi mevti alim fe o münafık. Bir alimin ölümüne üzülmeyen münafıktır diyor. Niçin? Lennev la musibet azam min mevti alim. Bir alimin ölümünden büyük bir musibet yoktur. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala vefat ettiği zaman aşere-i beşereden Said ibn Zeyd radıyallahu anh ağlamaya başladı da dediler ne ağlıyorsun? Dedi ben Ömer'e ağlamıyorum. Ebki alel İslam. İslam'ın başı sağ olsun. İslam'a ağlıyorum dedi. Dinime ağlıyorum. Ömer'in şahsına ağlamıyorum. İslam'a ağlıyorum. Böyle bir alim, Faruk, hakkı batıldan ayıran nerede bir daha gelecek? Geldi mi Hazreti Ömer'den sonra daha bir daha? Onun gibi gidenlerin yeri asla dolmuyor. Onun için efendim Zeyd ibn-i Sabit Hazretleri vefat edince İbn Abbas Hazretleri kabrine geldi. Ağladı ağladı. Dediler, niye ağlıyorsun? Dedi ki, zehebel yevmu ilmün ketir. Bugün çok büyük ilim gitti ahirete dedi. Dünyadan büyük bir ilim göç etti. Siz anlamıyorsunuz dedi. Halbuki İbn Abbas gibi bir alim, allame var. Ama Zeyd ibn-i Sabit'in farklı ilimleri var. Faziletleri var ilimde. Onun için yani üzülmemek mümkün değil. Hatta Eyüp Sehtiyani Hazretleri tabiinin ullarından o öyle söylüyor. Ehli sünnet ulemasından birinin öldüğünün haberini aldığım zaman fekenni efkudu bazı azay. Ciğerimi, gözümü, kulağımı kaybetsem neyse eşittir o kadar üzülüyorum diyor. Abi alimsiz ne? Alimsiz dünyada ne fayda var? Tuz olmadan et. Tuzsuz et kalmış ortada. Bozulacak, çare yok. Bozulacak. Onun için yaşamamız aleyhimize olacak, zararımıza olacak. Bizi ikaz eden, ehl-i sünnet itikadına delalet eden biri olmazsa biz imanımızı nasıl koruyacağız? Bir efendi hazretlerini ben görmeseydim, ona kavuşmasaydım, bugün bu kadar sapık zihniyetler, akımlar içerisinde göğe kafamız çalışıyor, daha beter aklımız aleyhimize delil olacaktı. Kafamız bizi daha beter her türlü yola götürecekti. Ona da dinle, onu da dinle, onu da dinle. Şüphelere düş, helak ol, git yani. Allah'tan Efendi Hazretleri gibi bir zata gözümüzü açtık, onun yanında bulduk kendimizi de. E şimdi biz hak olan itikatla donanmış olduk. Ondan sonra önüne gelen çatan gitsin. Bizi Allah'ın izniyle, büyüklerimizin himmetiyle etkilemiyor bozuk itikatlar. Ama milleti etkiliyor. Bak bugünkü genç nesil perişan, kayıp vaziyette. Çoluk çocuk şüphe içerisinde. Ya. Yani eskiden namazı nasıl kılayım cahilliği vardı. Veyahut da fıkhını öğrenmek, ilmihalini öğrenmek, şuydu buydu, kıraatını öğrenmek. Ama şimdi ne var? Şimdi namazı niye kılıyoruz ya? Namazını niye kılıyoruz ya? Niye beş? Niye dört rekat? Şimdi soruların durumunu görüyor musun? Nasıl kılacağım cahilliğine üzülüyorken geldik belayı bulduk şu zamanda, niçin kılıyoruz ki falana geldik? Çünkü bu işin en düzeltmesi gereken efendim ilahiyat gibi, muhatip gibi kurumlardaki, derslerdeki, tedrisattaki şey, çoluk çocuğun şüphelerini izale edecek kabilden değil, az tersine, aksine şüphelerini artıracak, karıştırın, soruşturun. Yani böyle bir şey olabilir mi bir öğretmen talebeye? Kur'an'da bile olsa araştır diyor. Niye öyleymiş diyor. Kur'an'da bile olsa soruştur diyor ya. Ya sen şimdi neyi okutmaya geldin arkadaş? Kur'an öğretmenisin göya. Tefsir hocasısın göya. Aklını kiraya verme diyor. Ulan kime kiraya vermeyeceksin? Kur'an'a bile kiraya verme diyor. Yani ben de diyorum kiraya verme, sat diyorum, tamam Kur'an'a tamamen teslim oldum. Ama o manada demiyor. O ne manada diyor? Kur'an'da da olsa diyor, bir acaba koy diyor yani. E işte bu. Onun için alimlerin kaybından son derece müteessir oluyoruz. Çünkü büyük bir gedik açılıyor. Mevtül alim, sülmetü fil İslam, İbn-i Mesud'dan, Hasan-ı Basri'den geliyor bu rivayet. Hadis-i şerif olarak da gördüm. Alimin ölümü İslam'da açılan bir gediktir. Şimdi surda gedik açıyorsun. Bu da dinde bir gedik açılıyor. Mâ yesüddâ şey. Oğlu da alim, torunu da yetişti. Yok. Asla bir alimin ölümünün açtığı gediği hiçbir şey kapatamaz diyor. Mehtelefe leyli ve nâr. Gece ve gündüzler gidip geldikçe artık kıyamete kadar Alâeddîn Eksevi Hazretleri'nin efendim vefatının verdiği zarar ziyan telafi edilebildi mi? Bir Ömer Nasuhi bilmeyen Efendimiz var mı bir daha? Yok. Gelmiyor. Gelmiyor. Gelenler çok var. Dördü beşi değil, 4000'ini bir araya yapsan bir Ömer Nasuhi bir etmiyor bu kadar fıkıhçı. Etmiyor. Çünkü onlar geçmiş büyüklerini görmüşler. Devamlı ilim büyüklerden geliyor. Geçmiş büyüklerden geldiği için ne oluyor? Seviye düştükçe düşüyor. Çok seviye düşüyor. Onun için yani tabii bu üzüntümüze de Allah musibetimize karşılık bize sevaplar ihsan eylesin. Çünkü şu hadis-i şerif de çok acayipme gitti. وَمَا مِنْ مُؤْمِنِنْ يَحْزَنْ بِمَوْتِ الْعَالِمِ Bir alim öldü diye bir Müslüman üzülürse, çok üzüldüklerimiz oldu yani. Ben Hacı Salih Efendi Hazretleri vefat etti, ben yatak döşek hastalık oldum. Hayatımda hiç o kadar ağlamak bilmem, hastalık bilmem. Artık iğneler falan yaptılar bana yani. Elhamdülillah, alimleri çok sevdiğim için hakikaten çok üzüldüm. Bugüne kadar da üzülüyorum. Ulemanın vefatına çok müteessir oluyorum. Hiçbir şey onların kaybına benzemiyor yani. Ya babamızdan, anamızdan ileri geçiyor ulemamız. Evliya, öyle bizim için. Muhabbet, sevgi, imanın aslı sevgi. Çünkü sevgisiz itaat olmaz yani. Bir alimin ölümüne bir mümin üzülürse diyor, keteballahu aleyhi sevabe, elfi alim, Allah da ona 1000 tane alim sevabı yazar diyor. Ve elfi şehit, 1000 tane şehit sevabı yazar. Alimin derecesine gelmiyorsun ama sevabına ortak oluyorsun. 1000 tane alimin sevabına ortak oluyorsun. Ne kadar kolaylıklar var, ne kadar müjdeler var. Yine Hazreti Ömer Efendimiz'den rivayet ediliyor. لَمَوْتُ اَلْفِ عَابِدْ قَائِمٍ بِالْلَيْلِ سَائِمٍ بِالنَّارِ 1000 tane abid var. Abid şu demek. Sabaha kadar teheccüd, akşama kadar oruç. Zaten ilerisine tarif ediyor. Her gece sabaha kadar kılıyor, her gün oruç tutuyor. İşte bayram günleri falan hariç sıralı oruç. Koy buraya 1000 tane alim, abid. Abid ibadet edemez. Bir tane de alim koy. Bu bir tane alim de ders okutuyor, işte kitap yazıyor, vaaz ediyor, emri bil maruf, neyi'al müker, alimin vazifesi bunlardan ibaret. E bunun için de tabii araştırması lazım. Bir mesele soruluyor, bazı günlerce bir alim onu araştırmak zorunda, kafadan fetva veremez ki. Farzlardan başka bir ibadet yapmayan bir alim düşün. Sade farzları kılıyor. Zaten ilimle iştigalde bazen nafileleri terke müsaade var. İlimle uğraşıyorsa. Ama iki saat yemek yiyorsa olmaz tabii. Alim iki saat yemek yiyor, sonra ben ilimle uğraşıyorum, sünneti kılmasam olur. Ulan ne sünneti kılmasan olur? Yediğin yemek saatinde 40 rekat kılarsın ya. Öyle sahtekar işlerden bahsetmiyoruz. Hakikaten ilimle uğraşıyor. Başını kaldıramayan alimler var. Mesela İmam Gazali, mesela İmam-ı Nevevi. Bunlar hayatlarında ilimle uğraşmaktan dolayı çiğneyecek yemek yememişler. Sıvı, sütlü mütlü sıvı, hani o arada ilmime mani olmasın diye boğazından akıtan şey yiyor. Çünkü çiğnerse kafayı karıştırabilir, vaktini geçirir. Ya? Yani İmam Gazali'nin yazdığı eserlere şeyini vuruyorsun, çocukluğunu da hesaba katarak 18 falan varak düşüyor ki şimdiki kaç sayfa kitap eder. 18 varak yazmış. Çocukluğu dahil. Bu ne zaman çocuğu okudu, ne zaman ilim tahsil etti, ne zaman alim oldu? Dünyayı ilimle doldurmuş Hoccetül İslam. İmam Nevevi meyve yemiyordu hiç. Rutubet yapıyor da beynime şeyini uykumu artırır diye mesela. Çünkü sırf ilimle meşgul. Bunlar ayrı insanlar, bunlar özel insanlar. Bir alim diyor, hakikaten ilimle iştigalinden farzları eda edip farzların dışında nafile bir ibadet yapmasa bile böyle bir alim, ama mühim olan ne? Allah'ın helallarını biliyor, haramlarını biliyor. Bütün millet neye muhtaç? Ahirette hepiniz neye muhtaçsınız? Neyin helal, neyin haram olduğunu bilmeye. Neden? Ameliniz neye göre? İlminize göre. Helalı bilmezseniz, haram zannederseniz, haramı bilmezseniz, helal zannederseniz. Ne olur? Allah muhafaza, itikatta sıkıntı olursa küfre kadar gider de, amel bakımından da helal diye yaptığınız işler ahirette haram çıkarsa, bundan mesul olursunuz. E ben cahildim, mazur olmazsınız. Çünkü neden? İlim imkanlarınız var mıydı, yok muydu? Vardı. Eserler yazılmış mıydı? Yazılmıştı. Fıkıh alimleri mevcut muydu? Bu zamanda çok azalmakla beraber mevcut. E şimdi niye sormadınız? Mazur olmazsınız, mesul olursunuz. Onun için helal haram ilmi. Rabbim neyi serbest etti, neyi yasak etti? Biz bu dünyaya geldik, onun şeriatıyla mükellefiz ve muhatabız. Yapacaklarımızın bir kısmı helaldir, bir kısmı haramdır. Bir kısmı da mubahtır. Ne hani serbest. Ama ekseri bizi ilgilendiren ahkam helal ve haramla alakalıdır. E sen şimdi helalla haramı sana öğretene muhtaçsın. Öbürü bin tane evliya var. Hepsi mağaraya çekilmiş veya çilehaneye girmiş, kazmış yeri toprağın altına girmiş, sabaha kadar zikir ve evratla meşgul oluyor. Ama millete helal haramdan, itikattan bir şey anlatmıyor. Yani inziva ehli, uzdet ehli. Çünkü farz-ı ayin değil ki. Başka alimler var diyor, ben diyor çekileyim kenarıma ibadetimi yap. O da mübarek yapabilir. Çünkü farz-ı ayin olmuyor ona. Cenaze ortada kalmadı ki yani. Yani başka alim. O zamanlar hele çok alim vardı. Şimdi Aziz Mahmud-i Hüdayi düşün yani. Bursa kadılığını bırakıyor, tasavvufa yöneliyor, zikre, fikre, ibadete şey yapıyor, fetva ile uğraşmıyor. Ama Bursa, Aziz Mahmud-i Hüdayi onu bıraktığı zaman Bursa kadısız kalıyor mu? Alimsiz kalıyor mu? Fakihsiz kalıyor mu? Kalmıyor. Onu demek istiyorum. Ama sade o kalsaydı mecburdu. O zaman o işi bırakamazdı. Çünkü millete o öğretmek gerekti. Farz-ı ayin olurdu. Hal böyle olunca bir alim düşünün diyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in kelamıdır. Farzlardan ziyade bir şey yapmıyor. Sırf ilimle iştigal ediyor. İşte okuyor, yazıyor, helal haram öğretiyor, itikat öğretiyor. Emri bil maruf nehyan münker falan falan yapıyor. Bu alimin ölmesindense Allah-u Teala gece gündüz teheccüd, ibadet, zikir yapıp akşama kadar oruç tutan bin tane evliyanın ölümünü tercih eder diyor. Allah indinde o bin evliyanın ölümü daha kolaydır diyor. Hafif gelir. Hangisi Mevla Teala hangisine daha değer verir yani hangisini daha önemser? O bir alimin ölmesini önemser diyor. Onun için ha bir de hakikaten adam alim olup da işte Efendi Hazretleri gibi Muhammed Akhtar'ın hakikaten alim. Yani tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf hepsi var. Yani hakikaten alim, hem de veli, Hem nafilelerini yapıyor, hem İmam-ı Azam. Sabaha kadar hatimle namaz kılıyor, akşama kadar da talebe okutuyor, şey yapıyor. Niye? Çünkü uykuyu devreden çıkarırsan bütün işler yetişiyor. Uykuyu çıkarırsan, keyfi çıkarırsan, dırdırı gırgırı çıkarırsan, yemeği çıkarırsan, zaruret miktarı bunlarla iktifa edersen, oturduğu yerde öğlen vaktinde şu kadar bir daldırmakla, kaylüleyle oturduğu yerde geçinebiliyorsa, işte geçen dergiden anlattık, hangi duayı yapıyormuş da o kuvveti buluyormuş, o dua yazılı, Temmuz dergisinde o duası var İmam-ı Azam Efendimiz'e. Geçen hafta anlattım. Ha, şimdi sen bunu istiyor musun, istemiyor musun? Sen Allah'tan bu kuvveti istiyor musun, istemiyor musun? Ya hocam şimdi ben alışmışım, yiyeceğim, içeceğim, konuşacağım, görüşeceğim, yatacağım, kalkacağım. Şimdi bu duayı niye yapayım ki ben? Ya tutarsa? Ya tutarsa bu sefer uyuyamayacağım. Uyuyamayınca da Kur'an da okumayacak. Bu sefer film seyredecek. Onun için sen yat kardeşim. Yat. Günah işlemeye müsait olan insanların uykusunda çok fayda vardır diyor. Hele ki günah işlemek, günah işleyenlerin uyuması uyanıklığından çok daha hayırlıdır. Şeytan onların uyumasını hiç istemez. Niye? Sabaha kadar günah işletsin diye. Onun için ulema evliya buyuruyor ki günah işleme kabiliyetinde olanlara uyku mübarek olsun. Ama adam zaten uyanık olduğu zaman sırf ilimle, amelle uğraşacak yani. Bu adama da kuvvet lazım ki uyanık olsun. Onun için sen duayı yapacaksın, ne niyetle yapacaksın? Ne lazım sana uyanıklık? Ne lazım sana kuvvet? İlim için, din içinse lazım. Ama böyle insan isteyen de kalmadı ki. Talibi de yok, müşterisi de yok. Onun için hem ilim, hem amel, hem ihlas, hem şeriat, hem tarikat, hem hakikat, hem marifet. İşte hepsini cami, Efendi Hazretlerimiz gibi. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Yokluğunu göstermesin. Amin. Nefesi bereket ya, ümmete rahmet ya. Şunu. Ne belalar kalkıyor bu mübareklerin hürmetine Efendi Hazretlerimiz. Özellikle bu memleket için, bu diyar için. Efendim, şimdi bu Muhammed Akhtar Rızahat, ne büyük bir bereketti. Hakikaten biz tanıdığımız için söylüyorum yani. Nuru ilahi, zikri ilahi, devamlı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir aşk, bir aşk, bir Resulullah sevgisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben böyle bir şey görmedim ya. Yatarlar, kalkarlar, delail-i gayrat kaside-i birde, delail-i gayrat kaside-i birde. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in suret-i şerifesi onlar intiba etmiş yani, tabiat haline gelmiş ya. O dedelerinden gelen işte orada da öyle bir... Hasse mi diyelim, hasse mi diyelim, noktalı noktasız ikisi de denebilir burada. Özellik manasına, duygu manasına ikisini kullanabiliriz yani. Ya Rabbi bir zerrede bize ihsan eyle. Amin. O aşktan, o sevgiden, o muhabbetten bir nebzede bize ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi ne olur ya Rabbi. Biz bu zatları bize gösterdin. Daha gerilerini görmedik. Gerilerini görsek neler görecektik kim bilir. Bu kadar bir şey bile görmek herkese nasip olmaz. Öyle bir alimi. Görmek de herkese nasip olmaz. Bir veliyi görmek de herkese nasip olmaz. Tanımak da herkese nasip olmaz. Onun için efendim Said İbn-i Cübeyr Hazretlerine sormuşlar. İnsanların helak olduğunun alameti nedir? İzâ heleke ulemâhum. Alimleri helak olur. Alimleri ölürse bil ki insanlık yok olmuştur. Ulemasız toplumun yaşamasında hiç fayda yoktur. Yerin altı yerin üstünden hayırlı olur. Ama işte hangi ulema? Hangi ulema meselesi? Batan yıldıza yemin ederim Allah böyle. Ve Necmi Zeva. Batan yıldıza yemin ederim. İşte o vefat eden alime Mevla'nın yemin ettiği. Ne kadar önemli bir hadise ki Allah-u Teala yemin ediyor. Hakikaten yani bizim Türkiye'de ne büyük zatlar vefat etse falan böyle kalabalık cenazeler olmuyor. Helal olsun Hindistan Müslümanlarına değil mi? Yani Arafat'tan beter doldurmuşlar her yeri. Milyonlar toplanmışlar. Efendim onlar da o alimlere olan sevgi, muhabbetleri, hürmetine Allah Teala onları da alimsiz bırakmasın, amin, velisiz bırakmasın, amin, mahrum bırakmasın. Amin. Ahmet Rıza Han Hazretleri'nin o sünnete ittiba, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhabbette kuvvet, teşdit yolunu Allah onlarla yaşatsın, var etsin. Amin. Bizi de bu hizmette daim etsin. Amin. Allahümme amin, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbisi. Şimdi şifa şerife başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bu fasıl Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin vakar ve heybeti ve azameti hakkındadır. Ve emma vakaruhu sallallahu teala aleyhi ve sellemin vakarına gelince, biz zaten Şifa-ı Şerif'ten bu dersleri takip edeceğiz inşallah. Ölmeden bitiririz. İnşallahü Rahman. Vakar demek, yani azamet, heybet, yani ağırbaşlılık diyelim. Ağırbaşlılık. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında olduğu için kelimeleri seçerek özenle kullanmak zorunda kalıyorum. Bizim hakkımızda olsa her türlü şeyleri konuşurum yani anlatayım derken ama yani ağırbaşlılık, efendim, gördüğün zaman onun heybetine kapılma, ne diyeyim daha Türkçesi, hafif meşrep olmamak. Hafif meşrep olmamak. Yani işte oradan kalk, oraya otur, işte ona bir şey, buna bir şey, böyle, ona takıl, buna çakıl. Bu hareketler zaten Müslümana da tavsiye edilmeyen hareketler. Ama Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem tabii vakar ve ma vakaruhu vakarına gelince. Şimdi o ilerisi biraz anlatıyor. Ve samtuhu sükût durması. Zaruret olmadan konuşmaması meselesi. Bu fasılda onlar anlatılacak. Çünkü zaten çok konuşan adamın vakarı kalır mı? He? Heybeti kalır mı? Kalmaz. Şimdi bir mecliste oturuyorsun. Bizim Rasul hocamızın tabiriyle, komohti işte Lazca tabiriyle, çaçara derler onlar. Böyle çaçara gibi tır tır tır tır konuşuyorsun böyle. Bütün millet ne yapar? Allah Allah der, adamın şekline bak yani. Vakar kalmaz. Kimse seni saymaz yani. Çünkü çok konuşmak, bazen az da konuşsan bir laf konuşursun, onda da rezil olma tehliken var. Onda da rezil olma tehliken var. Onun için, ya bunlar önemli şeyler. Hadis-i şerifte ne buyuruyor mesela? Sür'atül meşri tüzibu behal mü'min. Hızlı ve çabuk yürümek müminin heybetini giderir diyor. Hızlı ve çabuk yürümek, bazen böyle bayağı hızlı ama başka bir şey. Tren kaçıyor ayrı. Uçak kaçıyor. Ayrı veya bir Müslümanın imdadına yetişeceksin, adam orada boğuluyor şu bu, bunları konuşmuyoruz. Bunlar zaruret. Ama zaruret dışında adam var, var, var, var, var, var. Sana kimse ne yapmaz, bir heybet takdir etmez yani bu. Affedersiniz Türkçe ifade, hoppalalık oluyor yani. Bu Müslümana yakışan bir şey değil, hızlı yürümesi. Mesela, yemşûne alelerzu hevnen, ayet-i kerimede de bundan bahsediyor. Yeryüzünde yürürken, sekinetle, vakarla yürürler mesela. Ayette de bahsediyor dostlardan. Onun için sükût durması ve tüedetühü, tüede acele etmemesi. Kainat Efendi sallallahu teala aleyhi ve sellem hiç aceleci değil. Bu insanda zaten zemmedilmiş bir ahlak. Hulukal insanu min acel, insan aceleden yaratılmış diyor Kur'an. Ve kânel insanu acula, insan çok acele davranıcıdır buyuruyor. Bunu da iyilik için diyemiyor. Yani insanın iyi bir vasfı olarak methetmiyor. İnsan acüldür. Acül, çok acele. Hiç sabırı yok. Hele bu zamanın insanında. Aman ya Rabbi. Ya biraz sabretme mübarek adam ya. İşte Adem Aleyhisselam babamızdan başlıyor. Anladın? Daha ruh üflenirken, ruh geldi, işte göbeğine kadar burnundan girdi, buraları canlanmaya başladı. İşte akıl, beyin çalışınca tabii hemen her şey kafada. Oradan aşağı bacaklarında daha ruh yok. Öldüğümüz zaman bizim de bacaktan aşağı ruh girmeyip de belden yukarı hani sual cevap yapılacak ya Münker Nekir tarafından. O noktada olduğu gibi kalkmaya davransan yürüyemezsin. Ama Adem babamız hemen ne yaptı? Kalkmaya davrandı. Halbuki ruh daha belinden aşağı inmemişti, yeni iniyordu. Mevla ne buyurdu? İnsan aceleden yaratıldı. Yani ne demek aceleden? Hamuru, nasıl ki Adem babamız neden yaratıldı? Çamurdan. Mevla buyuruyor ki o görünen ham maddesi çamur ya, huy bakımından da ham maddesi acelecilik. Hepimizde var mı bu? Var. Allah'ın kurtardıkları müstesna. He. 6 yerde acele edilir. Tamam. Çocuk buluğa erdi, evlendirmekte acele edin. Çünkü zinaya gider, günaha girer, ana baba mesul olur. Evlendirmekte acele edin. Şimdi 35'e çıktı tabii. Erkeklerde 35, 40'larda 30 mu oluyor? Ne oluyor kızlarda? Gide gide gidiyor. Yakında mezara yakın düğün yapacaklar. İkisini bir halledecekler yani. Ya mezarlarımız yan yana olsun falan. Sünnet yerini bulsun diye mi evleniyorsun? Mübarek adam ne zaman doğuracaksın, ne zaman torun göreceksin? Yani zürriyeti artıracağım falan filan. Neyse artırılacak zürriyette pek kalmadı da. O da ayrı bir mesele yani. Şimdi tabii ahir zaman hadis-i şeriflerde beyan ediliyor. Da Müslümanların artırılması genel manada güzel ama bazı hadis-i şeriflerde sene 200'den sonra dikkatli olun buyuruyor. Sene 200'de 400, 1200 sene geçti. Sene 200'ü 1200 sene geçti. Çok beter bir zamandayız. Hakikaten yani doğurduğuma pişman olmaktan da beter. Doğduğuma daha pişmanım zaten de. Ne yapacağız? Çare yok. Bakacağız. Allah çocuklarımızı hayırla ıslah eylesin. Amin. Çoluk terbiyesi kadar zor bir şey bu zamanda daha yok. Aciz kaldık yani. Hayvan terbiyesi daha kolay. Köpeğe iki laf anlatırsın. Kediye iki hareket yaparsın. Deveyi alıştırırsın. İneği alıştırırsın. Çocuk kadar eğitimi zor. Hiçbir mahluk yok ya. Zor oldu. Şeyh Muhammed Zekeriya el-Bukhari Hazretlerine çok dua isterdim. Öyle derdi Evliyaullah'ın kutuplarından, kavslardan ya. Efendi Hazretlerimizin çok dostu. Öyle derdi. Duayı şöyle yapacaksın evladım. Ya Rabbi biz çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık. Sen hayırla ıslah eyle. Amin. Aciz kaldık. Sizin durumunuzu bilmiyorum. Siz herhalde çok eğitmensiniz falan. Tamamen becerdiniz yani. Ben beceremedim. İtiraf ediyorum. Ne yapayım? Hiçbir şey beceremedim. Yazık. Ne girdin bu mesuliyetlere derler adama ama işte o zaman da anlamıyorsun. Aa çocuğum oldu, aa torunum oldu. Ben seviniyorsun ama sonra bunun mesuliyetleri var. Allah Teala hepimizi bir hakkını ifaya muvaffak eylesin. Amin. Acelecilik. Bakirenin tezvicinde, cenazenin acil yıkanıp defninde bazı sebeplerden bekletilir ama tabii bunlar acele olması gereken. Değil mi? Misafir gelir gelmez hemen ikramda. Değil mi? Adamın belki canı çıkıyor. Eskiden biliyorsunuz kaç günlük, haftalık, aylık yoldan gelmiş. Sen de efendim, aa sen mi geldin? Dur sana bir kuzu pişireyim. Pişir de ben ölüyorum öldükten sonra kuzuyu nerem yiyecek yani? Arap öldükten sonra pilavı göğsüne dök. Adama hemen önceden ne vereceksin? Bir ekmek, peynir, zeytin bir şey koy önüne. Ön nüzül deniyor ona. Hem biraz önden tıkansın, kuzu da sana kalır. Hem de efendim adam belki kuzu istemiyor. Yav kardeşim, bir saat sonraki kuzudansa adam bir saat önceki kuru ekmeği tercih edebilir, açtır. Ne yapacağız yani şimdi? İslamiyet diyor, gelen misafire ikramda çabuk öncü, hemen bir öncü acele edin mesela. Böyle acele 6 yer diye biliyorum da kitapta kaçını saydım bilmiyorum. Ondan üçünü mü saydın? Üç ya. Misafir-i ikram dedik, cenazeyi defin dedi, tahsilü tecizü tekfin dedik. Sonra efendim Bakir'in Buluğa Eren'in evlendirilmesi dedik. Değil mi? Üç oldu ya. Yani. Bunlar tehiri müstehap olmayan şeyler. Buralarda acele etmeye efendim İslamiyet müsaade ediyor, teşvik ediyor. Teşvik de ediyor. Üç yer daha var. Ama geri kalanda acele yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin acele etmeyişi ve hüsnü hedihi siretinin, tarikatinin, semtinin, sülükünün yani demek hareket tarzlarının güzelliği. Bütün manalarda bunlar hususunda konuşacağız diyor. Şimdi burada bir şey yapmış, hadis-i şerif rivayet ediyor. O arada ederken de mübarek hadde senalı geliyor. Bereket olsun. Silsilesini sayıyor. Fahattesena bize bildirdi kim? Ebu Ali el Ceyyani. Ebu Ali Ceyyani denen zat büyük muhaddislerden el Hafizu. Hafız diyor. Kim diyor bunu? Kazı İyaz diyor. Şifa-i Şerif sahibi. Hafız deyince ne hafız anlaşılıyor? Piyasa hafızlarından değil. Şu anda böyle bir hafız dünyada var mı? Bunlar 600 bin hadisi senediyle ezbere biliyorlar. En az 100 bin bilmesi lazım. 100 binden aşağı hiç adam yerine koymazlar yani. Adam yerine koymaz. Şimdi iki tane hadis biliyor herif, muhaddis olmuş ya. Memleket ne hale geldi ya. Evet, hafız diyor Ebu Ali el-Ceyyani Hazretleri, icazeten, bana icazet verdi diyor. Bu icazet demek nev'amma demektir. Yani sözlü de icazet oluyor, hatta yazılı da icazet oluyor. Efendim, izin ve müsaade anlamına geliyor. Yani bu hadis-i şerifi benim senedimle nakledebilirsin. Sen hadisi ben izin vermezsem nakledemezsin diye bir şey olur mu? Allah'ın dini bu. Onu demiyor. Benim senedimi kullanabilirsin diyor yani. İcazet ne demek? Benim senedim. Benim senedim ne demek? Benden nakledebilirsin yani. Dersin ki ben falandan duydum, o falandan, o falandan silsileyi sayarken müsaade ediyorum sana diyor. Şimdi bazısına da etmeyebilir mi? Etmeyebilir yani. Acayip işler dönüyor. Şimdi gidiyor şimdi bile bir adam bir adamın yanına bir resim çektiriyor. Ondan sonra tamam. Ne yapması lazım? Ben bu resmi mesela kullanabilir miyim? Sitemde paylaşabilir miyim diye izin istemesi lazım. Değil mi şimdi? Şimdi bunu izin istemeden kullandığı zaman resim çektirdiği adam alim, fazıl, şu, bu falansa sonra ne diyor? Cübbeli Hoca'yla resim. Herkesin resmi var. Adam onu gösteriyor bunu. Bak diyor ben hocanın yakınıyım. Ol. Hocanın kendisi olsan ne yazar de be? Öyle de. Yakınım ne olacak? Ben diyor hasta okumaya izinliyim diyor. Gelsin paralar. Şimdi benim bu resmim, benim bu adama hasta okumaya dair, ben hasta okumaya izinli değilim ki sana izin vereyim. Baban ne ki oğlunu söyle yani. Şimdi maalesef kullanılabiliyor mu bu iş? Kullanılabiliyor. Adam adı Ahmet, soyadı Cübbeli diye ne yaptı? Cübbeli Ahmet diye kart bastırdı, Arafat'ta kurban topluyor. Bir yakaladım herifi. Ulan niye böyle yapıyorsun dedim. Sen ne kurbanı, ben ne yapacağım Arafat'taki kurbanı dedim ya. Ben kurban mı topluyorum dedim. Yok dedi, ben kendi adıma topluyorum. Cübbeli Ahmet diye geziyorsun şeyler. Benim adım Ahmet değil mi dedi. Cübbede giyiyorum dedi, Cübbeli Ahmet. Şimdi böyle sahtekarlarla uğraşıyoruz ya. Ne diyeceğim ben adama? Soyadını mı, ünlüyü kullanmıyor ki. Size de şimdi başka bir hinlik öğretmeyelim yani adı Ahmet olanlara. Şimdi hırsıza usul öğretmeyelim ama şimdi icazeti anlatıyorum sana. İzin verirse o zat demiş oluyor ki benim senedimi zikretmeye müsaadelisin demek. Herkese bunu izin vermiyor. Niye izin vermiyor? Zaten hadis ya ben okurum. Ya hadis olarak oku seni ben ama ben bu zattan, o şu zattan diye silsile isnadıyla gittiğin zaman senin bir önemin artıyor. Önemin artıyor yani. Mücaz oluyorsun. Önemin artınca da istismara müsait oluyor. Onun için ulema, evliya, herkese ne yapmıyorlar? İcazet vermiyor. Çünkü bazı kere icazet alan adam o icazeti kullanarak yanlışlar da yapabilir. Ehil gördüklerine veriyorlar. Anladın? Ehil gördüklerine veriyorlar. Gazi İyaz Hazretleri diyor ki, bu zat da bana icazet verdi diyor. Bu hadisi nakletmeme diye senedini serde diyor yani. Öbür türlü tabii dikkatli olmak lazım. İstismara müsait şeyler olabilir. Benimle resmini gördünüz adamın. Aa sen hemen hocanın adamısın diye siz ona ne yapmayın? İtibar etmeyin. Etmeniz gerekmiyor. Zaten doğru bir şey söylüyorsa sen de kabul et. Baktın ben işte hasta okuyorum. Şunu yapıyorum. Keşfim açıldı. Şunu görüyorum. Bunu görüyorum. Böyle şeylere itibar etmeniz gerekmiyor yani. Gerekmiyor. Çünkü o zaman ne olabilir? Bu iş paraya girebilir. Değil mi efendim? Maddi menfaat teminine geçebilir. İtibar kazanıp insanlar kendilerine, çevresine adam toplamaya çalışabilir. Bunlar tehlikeli şeyler. Bu gibi istismarlardan Allah muhafaza buyursun. Siz de burada uyanık olacaksınız yani. Her hoca bir değil. Hoca da olsa, hoca olmasa da. Efendim, onun için icazet işi sıkıntılı iş ve önemli bir iş, ciddi bir iş. O bana icazet verdi diyor. Ondan sonra ve arastu ben de mukabele yaptım diyor onun icazetini. Neyle bir kitabı iş? Meşayihtan gelen rivayetteki yazısıyla da mukabele yaptım. Demek ki bana sözlü bir icazet verdi. Sonra ben onun yazısını ulaştım. O zatın yazdığıyla da mukabele yaptım, kıyas yaptım diyor. Aynı diyor yani. Ben bu senetle bu hadis-i şerifi zikrediyorum diyor. Peki ona kim söylemiş? Efendim ona o kale demiş ki haddesena bize haber verdi Ebu'l-Abbas Ed-Dilai. Ebu'l-Abbas Ed-Dilai Hazretleri. Bunların hepsi yüzü su hürmetine dua edecek kişiler. Büyük muhaddisler. Duvanullah Teala aleyhim. Ecmain. O ne dedi? Ekberana bize haber verdi. Kim? Ebu Zerril Heravi. Ebu Zerril Heravi Hazretleri. Bunların hepsi geride tercümeleri geçmiş derslerde isimleri gelince haklarında bahis yapılmış kimseler. Tabii bizim dersler çok uzadı gerisi. Onun için şu anda akılda kalmayabiliyor. Ama şerhler yazıyor. Tercümesi geçti deyince şerh, anlıyoruz ki geride bu geçmiş. O da dedi, akbarana bize bildirdi ki Ebu Abdillah el-Verraku, Ebu Abdillah el-Verrak Hazretleri. Antakyalıymış bu zaten. Yani babaları atalar. O diyor ki, haddesena bize bildirdi kim? El-Lü'lü'yü, Ebu Ali Muhammed Nehmet, El-Lü'lü'yü diye meşhur olan muhaddis vadet. O ne diyor? Haddesena bize bildirdi kim? Abdurrahman İbn-i, haddesena Ebu Davud'e, tanıdığımız Ebu Davud yeni geldi yani. Biz Ebu Davud'u tanıyoruz değil mi? Ne kadar tanıyoruz? Hiç. Adını çok duyuyoruz yani. Altı kaynak, sayı kaynaktan birini yazan muhaddisin künyesi nedir? Ebu Davud'tur. Şimdi Kazı İyaz Hazretleri ile Ebu Davud'un arasında kaç oldu şimdi? Tamam efendim. Saydık. 1, 2, 3, 4, 5. 5 şeyle beraber, zatla beraber geriden nereye geldi? Ebu Davud anlattı diyor. Meşhur Sünen sahibi. O ne dedi? Haddesena bize naklet. Kim? Abdurrahman İbni Sellam'in. Abdurrahman İbni Sellam Hazretleri. Bu da güvenilir büyük bir hadis muhaddisi. Ebu Davud'la Nesai bundan hadis almışlar. Onların şeyhi oluyor yani. O ne dedi? Haddesena bize haber verdi. Kim? Haccac İbni Muhammed İbni Abdurrahman İbni Ebi Zennadi. Ebi Zinadi diye de bir zaptı var. Ebi Zinadi. Bu zat, büyük hadis alimi, güvenilir bir alim, Haccac İbni Muhammed adı, o dedesi Abdurrahman, onun dedesi Ebu Zinad. Bu zat nereliymiş biliyor musun? El-Messisi diyor. Missis nere? Missis nere? Missisi diyor da, şimdi Türkçe'de missis diyor, Adana. Adana bütün... Adana'da eski antik şehir var, Missis diye geçiyor şu an. Orada bütün ulema, evliya, oranın İslam fetihleri oraya kadar geldiği için orası sınır olmuş Rumlarla, Bizans'la. Bütün o sınıra gelmişler nöbet bekleme sevabını almak için. Bütün muhaddisler. Abdullah bin Mübarek oraya gelmiş, İbrahim Ethem oraya gelmiş. Ne kadar hadis alimi, muhaddisler, büyük zatlar, tabi'in, tebe'i tabi'in hepsi bakıyorsun Missis. Niye gelmişler oraya? Sınır ya, oradan hem cihada çıkıyorlar, hem de ora sınır boyu diye ribat yapıyorlar. Ribat ne demek? Sınır nöbeti. Çok büyük, en faziletli amel ya, onun için bu mübarek evliya, ulema hem ilmi bırakmamışlar, hem tarikatı bırakmamışlar, hem de Allah yolunda cihadı terk etmemişler. Gazalara da katılmışlar yani. Abdullah ibn-i Mübarek, koca müçtehit, İmam-ı Azam talebesi, muhaddis. O vaziyette, o da gelmiş hep. Bu zat da Missisliymiş, Missisi de Allah yeniden ihya eylesin Missis'i. Alimlerle, abidlerle, talebe-i kiramla yeniden ihya eylesin. Amin. Ne kabirler var oralarda gizlenmiş, neler kaybolmuş, ne veliler yatıyor oralarda, o Adana'nın o Missis tarafında. Ya, Antakya'da öyle. Oralar hep sınır boyları. Bu zat İbn-i Mace diyor ki, meşhur hadisçi İbn-i Mace diyor ki, bana ulaşan rivayete göre İbn-i Ma'in, Yahya İbn-i Ma'in diye büyük muhaddis var, o bu zattan 50 bin hadis yazmış. Senediyle. Hadis değil. 50 bin hadis senediyle. Yani kendisinden Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem dayanan raviyle. 50 bin hadis yazmış Yahya ibn-i Ma'in bu zattan. O ne diyor? Kimden rivayet ediyor? An Ömer ibn-i Abdülaziz ibn-i Vüheyb. Ömer ibn-i Abdülaziz ibn-i Vüheyb hazretlerinden rivayet ediyor. Bu meşhur bildiğiniz Ömer ibn-i Abdülaziz değil. Seni bildiğin Eray Tellezi değil dedi. Biliyor musun? He? İmam takıldı Eray Tellezi'ydi ya. Arkası da yükezdibi bittin deyip duruyor. Halbuki geç devam et, namazı bozmaya ne gerek var? İmam da çatlak. Döndü dedi, sinirleniyor yani. Sen beni açacak adam mısın hesabı? Ben hafızım. Dedi ki senin bildiğin Eray Tellezi de değil dedi. Ya Kur'an'da başka Eray Tellezi'ler var ya, şimdi ayıp olmasın diye diyor ki başka yerde takıldım lan diyor. Yükezdibi de takılır mıyım? E salak, yükezdibi oku da namazı bitir lan. Ne namazı bozuyorsun yani? Dedi ki senin bildiğin Eray Tellezi değil dedi ya. Bu çok önemli bir şeydir, ibretliktir. Bir vaazlık iş çıkabilir ondan. Ha şimdi sizin bildiğiniz Ömer İbni Abdülaziz değil bu. Bu zat Ensari'dir, Zeyd İbni Sabit. Zeyd İbni Sabit Hazretlerinin azatlı kölesidir. O diyor ki, yukarı doğru geliyoruz şimdi. Semiyotu işittim kimi? Harice teb ne Zeydin. Harice İbni Zeyd Hazretlerini işittim. Harice İbni Zeyd İbni Sabit el Ensari. Bu Zeyd İbni Sabit denen meşhur sahabinin oğlunun adı nedir? Harice. Bu Harice radıyallahu anh Ensari'dir. Ensardandır, medenidir, tabiindendir. Babasını gördü. Babası büyük sahabi Harice Hazretleri. Bu Harice Hazretleri hakkında, Harice İbni Zeyd hakkında bir malumatı olan var mı? Bunun bir özelliği var. Bilen söylemesin, bilmeyenler de sussun. Ne olacak o zaman? Bilen söylesin o zaman. He? Bir tek Ubeydül Hoca söylemesin. Geri kalan söylesin. Harice İbni Zeyd. Radıyallahu Teala. Bu zatın bir özelliği var. İslam dinimizde. Herkesin de bilmesi gereken katır trilyonluk soru. He? Bu zat Fukaha-i Seb'a diye bir şey duydunuz mu? Türkçesi yedi fakih. Medine'de bulunan yedi fakih diye bir şey, yedi fıkıhçı diye bir şey duydunuz mu? Duydunmuşsunuzdur herhalde. O kadar da değil yani. O kadarsa, vah ben gideyim, nereye gideyim? Yer arayayım kendime, gideyim icret edeyim buralardan. Ya Fukaha-i Seb'a Medine'de dünya kadar alim ve fıkıhçı vardı sahabeden sonra. Sahabenin vefat ettiğinden sonraki döneme ne denir? Tabi'in dönemi denir. Zaten bunlar sahabenin çocukları değil mi? Sahabe ölünce nesi kalıyor? Çocuğu veya torununu gören de olabilir. E torunlar hani ne kadar ilim alacak onu bilmem. Ya uzun yaşayandan alır. Ama bunların ekserisinin çocukları ne oluyor? Çocuğu olanların hepsinin yani yaşarsa çocuğu onu görürse tabi'in oluyor. Hani anasının karnındayken ölürse onu göremiyor babasını, onu konuşmuyorum. Babasını görenlerin hepsi, sahabenin çocuklarının hepsi ne oluyor? Tabi'in oluyor. E Medine ne oluyor? Tabi'inden dolu oluyor tabii. Medine'de yani elini değsen tabi'in olmak ihtimali çok yüksek. Elini değsen. Camide yanına gelen tabi'inden biridir mutlaka. Sahabe dönemi bittiyse diyorum ha. İşte o tabi'in içerisinde ulema, fukaha kaynıyor Medine. Kaynıyor. Sonra da bir yayıldılar dünyaya. Fakat orada yedi fıkıhçının itibarı çok öne çıkıyor. Bütün Medine, o zaman İslam'ın merkezi Medine zaten. Hazreti Ali Efendimiz'e kadar hilafet de Medine'deydi. Hazreti Ali Efendimiz Kufe'ye intikal etti. Dolayısıyla orada yedi fıkıhçıya itibar o kadar kuvvetleniyor ki diyorlar ki hangi fıkıh alimi fetva verirse versin bu yedi fıkıhçının süzgecinden geçmeden, bunlara arz edilmeden, sunum yapılmadan o fetvayla amel müftabih olmayacak. Anladınız mı? Bunlara ne deniyormuş? Fukahai seb'a. Yani yedi tane fıkıh alimi. Bunlardan birisi de kimdir? Harice İbni Zeyd. Zeyd İbni Sabit Hazretlerinin oğlu olan Harice Hazretleri. Tamam mı? Çünkü Zeyd İbni Sabit demin de denk geldi. Ağladılar ya, İbni Abbas niye ağladı? Zeyd İbni Sabit ölünce ne dedi? İlim gitti bugün, ilim. Çok ilim gitti dedi. Zeyd İbni Sabit, feraiz ilminde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle, hadislerle methedilmiş. Feraiz ilmi, miras ilmi, birçok ilimleri en iyi bilen Zeyd'tir diyor. Zeyd İbni Sabit Hazretleri. Harice de onun oğlu. Diğerlerini sayacak olursak, efendim, geçen biz dergide bunların isimlerini mi yazdık? Benim telefonuma baksanıza, Hasan Hoca attı son dergiden, geçen dergiden, son Hasan Hoca'dan aç bak oraya bakayım. Dergide bir yazıldı ya, isimlerini yazarsanız, yedi. Geçen ben onu söyledim size sanki. Ama bu yedi miydi, başka yedi miydi, onu şimdi kafamı karıştırmayalım. İsimlerini sayıyoruz, siz hep radıyallahu anh diyeceksiniz. Sa'id ibnül Müseyyep, radıyallahu teala. Urvet ibnü Zübeyr. Radıyallahu teala. Kasım İbni Muhammed İbni Ebu Bekir'in Sıddık. Radıyallahu teala. Ubeydullah İbni Abdillah. Radıyallahu teala. Harice İbni Zeyd. Radıyallahu teala. Süleyman İbni Yesar. Radıyallahu teala. Şimdi bu yedincide bir ihtilaf var. Bazı alimler yedincide Süleyman bin Yesar'ı sayıyor. Bazı alimler Salim İbni Abdillah İbni Ömer'i sayıyor. Radıyallahu teala. Salim İbni Abdillah İbni Ömer kim? Hazreti Ömer'in torunu, İbni Ömer'in oğlu Salim. Salim de Allame, onda hiç şüphe yok. Fıkıhçıların başlarından geliyor. Evet. Yedincide bazı rivayetler var. Ama burada çok tanıdıklardan Said İbni Müseyyep çok tanıdık gelmesi lazım size. Nereden mesela? Harre vakasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrine sığınıp da camide üç gün işte ordular işgal edince Medine'yi Yezid'in zamanında işte neyse Haccac zalimin şeyinde ezan ve kâmet getirilmeyip bütün Medine halkını buna kılıçtan geçirirken Said İbni Müseyyep Hazretleri kabri şerifin neyine sığındı? İçine sığındı. Ama dışarıyı göremediği için güneş nerededir, ikindi mi oldu, öğlen mi oldu anlayamıyor. Üç gün nereden kıldı namazı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifinden gelen ezan ve kâmet sesiyle kıldı. Zaten peygamberler diridirler, kabirlerinde namaz kılıyorlar. Sahih hadisi şerifini mübarek kulaklarıyla yaşamış bir tabi'idir. Said İbni Müseyyep radıyallahu teala. Çok büyük, çok. Hazreti Hasanlar, Hüseyinler falan hep ondan görüşürlerdi. Öyle mescitte durur. Urve İbni Zübeyir'i tanımanız lazım. Meşhur Zübeyir. Sahabeden Zübeyir İbni Avvam, benim havarimdir buyurdu. Zübeyir'in oğlu Urve İbni Zübeyir. Bunu da nereden tanıyacaksınız mesela? Dualarım kitabından hatırlamanız lazım. Cinler, şeytanlar toplandılar. Urve İbni Zübeyir'i, iblis dedi ki Urve İbni Zübeyir'i kim baş edecek onunla? Bütün ordularını gönderdi. Heyet heyet gidiyorlar. Ben hallederim. Öbürü ben hallederim. Öbürü çarpmak istiyorlar onu. Geliyorlar. Yol yok. Yol yok. Yol yok. Ya. En sonunda bunu Evliyaullah'tan bizzat duydu. Bu iblislerin lafını. Bu sahih rivayet. Geldi Medine'yi hiç tanımıyor. Urve İbni Zübeyir kimdir dedi. Niye arıyorsun? Çok yaşlı bir zat dediler. Dedi ben onunla görüşmem lazım. Bir şey var. Başıma geldi. Gittiler ziyaret etti işte. Dedi ki sen dedi ne yapıyorsun dedi. Ben sahrada çölde kaldım bir gece. Bütün iblisler grup grup senin üzerine heyet gönderdiler. Gelen diyor baş edemiyorum. Giden diyor baş edemiyorum. İblis perişan oldu dedi. Dedi ki ben bir şey yapmıyorum çok ya falan. Bir amelim yok falan. Efendim bir şey yapıyorsunuz da bu kadar cin şeytan sizinle uğraşamıyor falan. Bu ta dua kitabının en eski baskısında var. Dedi ki ha sabah akşam dedi üç kere şu duayı okuyorum. Âmentü billâhil azîm. Ve kefertu bil cibti ve tağut ve istemsektu bil urvetil vuthqa lem fisame leha vallahu semiun alim. Üç kere bu duayı okurum dedi. Dünyanın cidi şeytanı başıma musallat olsa yanıma yanaşamaz. Bu ta duam sabah akşam üç kere okunuyor. Bu onun bu duası. Urve İbni Zübeyir çok meşhurdur. Kasım İbni Muhammed'i çok iyi tanımanız lazım. Kim Kasım İbni Muhammed? Ebubekir Sıddık Efendimiz'in torunudur. Aynı zamanda Nakşi silsilemizde Selman-ı Farisi'den tarikatımızı alan tek yol. Diğer bütün tarikatlar, Kadirisi, Rifaisi, Şazelisi, Bedevisi, Düsukisi, Kübrevisi, Süreverdisi, hepsini toplasan nereden gelir? Hazreti Ali Efendimiz'den gelir. Bir tek Nakşi tarikı nereden gelir? Ebu Bekri Sıddık Efendimiz'den gelir. Onun için öbürlerinin silsilesinde Kasım bin Muhammed, Selman-ı Farisi yoktur. Ancak Nakşi silsilesinde vardır. Kasım bin Muhammed Hazretleri bu manevi yolu Efendi Hazretlerimize, Ali Adir Efendi babamıza, Halid-i Bağdadi'ye, İmam-ı Rabbani'lere gelen, Nakşibendi Hazretlerine gelen yolu kim almıştır? Kasım bin Muhammed Hazretleri kimden almıştır? Selman-ı Farisi Hazretlerinden almıştır. İşte bu yedi fakih böyledir. Bunların, buldunuz mu? Neymiş o dergideki? Bu zatlar mı? O başka bir şey mi? O da başka bir şey. Bunu da yazalım o zaman. Diyor ki, Şihab-ı Hafaci yani Şifa-ı Şerif'i şerh eden Şihab Hazretleri, Allame-i Cihan, Kazı Bezavi'ye de yedici taşiyesi var. İlimde kimse kâbına ulaşamaz yani Şihab. O zat söylüyor, bak burada. Bu zatlar diyor, görüşlerinin isabeti, fetvalarının doğruluğu, fazilet ve salahta zirve olduklarına dair icma nas üzerinde vakı olan, yani bütün ümmet bu yedi fıkıhçıda İttifak etmişler. Bunlara arz edilmeden hiçbir hüküm Medine'de yani sahabeden sonraki dönemde verilmezdi diyor. Ve insanlar bunlarla teberrük ederler. Teberrük ne demek? Bereketlenirler. İşte ellerini öperler, üzerlerine sürerler, bereketlenmek. İşte artığı şifaniyetine içerler. Teberrük o demek. Anladın mı? İnsanlar onlarla teberrük eder. Hatta vefatlarından sonra okuyorum. Cübbeli uydurmuyor. Cübbelinin kaynakları kuvvetlidir. Sen Şihab-ı Hafaci gibi bir alim misin? Allame-i Cihan bu zat. Osmanlı döneminde gerçi bu Şihab. Söylüyor. İnne esma'ehum bu yedi fıkıhçının isimleri izâ ullikat alâ mahmûm yazılıp sıtmalı ateşli hastalığa tutulanın üzerine takılırsa beri'e iyileşir. Sıtmalı ateşli hastalığa yakalana. Bu yedi fıkıhçı, Allah bunlara öyle bir bereket vermiş. İsimlerini yazarsan diyor, sıtmalın üzerine veyahut da işte ateşli hastalıktan maksat yani, üzerine takarsan iyileşir. Ve izâ vudu'at fil bur, buğday ambarın var, kurtlanma tehlikesi var. Bunların isimleri buğdayın içine konsa diyor, lem yedhulü süs, güve girmez diyor, böceklenmez, kurtlanmaz diyor buğday. Ve lem yefsüt, bozulmaz diyor. Ben mi dedim şimdi bunu? Evet, cilt sayfa veriyoruz. Nesimur Riyaz, Fişar-ı Şifa-ı Kaz-ı İyaz. Bu mübarek kitabın ikinci cilt, sayfa 391. Ben bir şey dedim mi şimdi? Şimdi mi? Yazalım mı bunların isimlerini size? İnşallah. Büyükler öyle demişler. Elâ küllü men lâ yaktedî bi eimmeh fe kısmetuhu zîzâ anil hakkı hâriceh fe huzhum ubeydullâhi urvetu kâsimun Sa'idun Ebu Bekir'in Süleyman'u harice. İsimlerini toplamış bu beytler. Bu imamlara kim uymazsa onun taksimi, hükmü, kararı haktan hariçtir diyor. Bütün müçtehitler bile kimden almış? Sen İmam-ı Azamların bile kaynağıdır bu zatlar. Çünkü bunlar tabi'in tabi. İmam-ı Azam da tabi'indendir ama İmam-ı Azam çok küçükken, 8 yaşlarında falan sahabeyi gördü. Tabi'inden oldu ama bunlar gibi yani yaşı yüksek derecede değil. Ondan dolayı bunlar müçtehitlerin de nesidirler? Bu alt yedisi müçtehitlerin de örnekleridirler, muktedalarıdırlar. Diyor ki bu imamlara uymayanın kararı fetvası haktan hariçtir. Al isimlerini söyleyeyim. Ubeydullah, Urve Kasım, Said Ebu Bekir, Süleyman harice diyor. Taksimleri harice diyor, sonunda harice ile bağlıyor. Efendim bu zatlar Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Yakulu, şimdi geldik kime? Kazı yaz isimleri sayarak nereye getirdi? Harice bin Zeyd'e kadar silsilesini, isnat silsilesini getirdi. Harice bin Zeyd de tabii ki tabiinden olması hasebiyle bu zat Resulullah Efendimiz'i görmüş mü? Görmemiş. Görmediği zaman bu hadis ne olmuş oluyor? Muttasıl olmuyor. Yani kendi görmediği için. Bu hadis ne oluyor? Mürsel oluyor. Hadisi mürsel. Çünkü tabiinde kesilmiş. Hadis-i mürsel nedir? Hüccetün indel cumhur. Cumhur muhaddislere göre hüccettir diyor. Çünkü tabiinden bizzat söylüyor bunu. Bu demektir ki mutlaka babasından veya sahabeden duymadan Resulullah hakkında bir şeyi görülüp de anlaşılacak bir şeyi kendi kafasında söyleyemeyeceğine göre hadis-i mürsel oluyor. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Sadede geldik. Efendimiz'den bahsedeceğiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok dakikalarımız yok ama olsun. Ne kadar ayet okuyoruz, ne kadar hadis-i şerif okuyoruz, ne kadar ilim konuşuyoruz, ne kadar isimler, mübarekler isimlerini anıyoruz, salihlerin anıldığı yere rahmetler yağdırıyor Mevlamız. Değil mi? Nura gark oluyoruz, günahlarımızdan af oluyoruz, mağfiret olunuyoruz. İnşallah hafifleyerek çıkıyoruz. Allah bu meclisler hürmetine, şurada esması zikredilen hadis-i şerifin ravileri hürmetine, senette bulunan raviler hürmetine, Allah Teala bu fukuhay seb'a mübarek, yedi fakih hürmetine, sahabe-i kiram, tabi-i nizam hürmetine, hepsinin imamı, reisül alemin, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hürmetine, Allah'ım maddi manevi belaları, korktuklarımızı başımızdan defuraf eyle, izale eyle, sebeplerini halk eyle, vasıtalar halk eyle. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Kânen nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz, evkaran nas, insanların en vakarlısıydı fi meclisihi. Bir meclis kurduğu zaman, bir yerde oturduğu zaman sahabesiyle beraber efendim tabii onlara edepler öğretmek, hadis-i şerif öğretmek, kimisi hadis yazıyor, kimisi işte ezberliyor efendim. Bir böyle onlarla oturuyor. Mescitte oturuyor. Bazı kere bir yere misafirliğe gidiliyor, orada oturuyor. Bazı bir hurma bahçesinde oturuyor. Bazı gazaya gidiliyor. Yani yolculuklar efendim sallallahu aleyhi ve sellem çok ömrü yolculuklarda geçti. Seriyelerde, gazalarda, yolculuklarda bir ağacın altına oturuyor. Bir meclis kuruluyor yani. Hemen başına toplanıyorlar ne buyuracak sallallahu aleyhi ve sellem. Bir meclis kurulduğu zaman, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunduğu zaman insanların en vakarlısıydı. heybetli, heybetinden sual sormaya kimsenin cesareti gelmez. Onun için sahabe-i kiram ne diyorlar? Biz onun heybetinden pek sual soramadığımızdan hep isterdik ki çölden bir bedevi gelsin. Bedevi de Efendimiz'i görünce ne oluyor? Sahabeden oluyor. Rızvanullahi aleyhim ecmain. Bedevi derken sakın hakaret manasında bir bedevilik anlamayın. Çünkü o sahabe olduktan sonra artık ondan daha medeni hiç kimse olamaz. Ama hadislerde bir bedevi, bir e'rabi diye geçer. Bu e'rabi, bedevi, Medine'nin ehlinden olmadığını anlatmak için mecburen ifade ediliyor. Yoksa sakın bunu tercüme ederken, dikkatli konuşalım, işte bir hoca efendimiz, yani mübarek adam, beyaz sakallı, onun hürmetimiz var falan ama biraz konuşma şekli edebe muvafık olmadı mesela. Çok seneler evvel bir konuşmasında bedevi bir Arabi geldi falan derken işte adamın işte dedi yani ne yapacak işte bir şeyden haberi yok işte eşeklen yatıyor eşeklen kalkıyor gibi falan böyle bir tabir yaptı. Meşhur da bir hocamız devamlı da vaazları veriliyor. Yani hakikaten ehli sünnettir. Belki onun da kendi konuşma şekli diyelim öyle olmuş ama biz bunlara dikkat etmemiz lazım. Çünkü o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelince, görünce onu imanlı olarak sahabi olduğu için çölden gelen bir mübarek zat, bir sahabi falan falan dememiz lazım. Terbiyeyi elden bırakmamamız lazım. Bu İslam edepten ibarettir. Edepsiz insan mahrumdur diyor Mevlana Celaleddin. Bir edep mahrum keş ez lütfirat. Ez hudâ cüyîm tevfîkî edep. Bir edep mahrum keş ez lütfirat. Efendi Hazreti çok okurdu bu Farisi beytine. Rabbimden edebe muvaffakiyet niyaz ederim. Çünkü edebe riayet etmeyen Rabbin lütfundan mahrum olmuştur yani. Ağzımıza dikkat edeceğiz, konuşmamıza dikkat edeceğiz. Yanlarında olsak zaten hareketimize dikkat edeceğiz. Öyle insanların yanında artık bulunamıyoruz ama hiç olmasa arkalarından konuşurken ondan sonra. Heybetinden dolayı uzaktan biri gelsin de o biraz alışık değil buranın adabına rahat rahat sorar. Böyle zatlar var acayip acayip soruyorlar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor işte yeni yazdım şeyde dua kitabını baskıya hazırlıyorum artık. Yani diyor sallallahu aleyhi ve sellem bana bir şey öğret. Tamam 70 kere güneş batmadan istiğfar et buyuruyor. Günahların mağfiret olsun. Bir rivayet 70 senelik günahın affolsun. Bir rivayet 700 günahın affolsun falan. O diyor ki mübarek baştan diyor işte sen, bir şey öğreteyim sana kimseye kızma öfkelenme cenneti garanti vereyim sana diyor. O diyor buna gücüm yetmez ben arada sinirlenirim diyor. Arada sinirlensen diyor o zaman ne yapayım diyor işte şunu yap ona da gücüm yetmeyebilir diyor. O neydi? Bir şey daha söyle diyor bir şey daha söyle diyor. Diyor 70 istiğfar işte şey yap. Ondan sonra tamam o diyor güzel ama benim diyor 70 senelik günahım yok ki diyor. Ondan sonra işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyuruyor. Felümmi ki o zaman ananınkileri bağışlayacak diyor. Ananın günahlarına geçer diyor, affına diyor. Anamın da yok ki diyor 70 sene günahı. Yani mübarek tabii yani de. Radıyallahu teala kurban olayım onun yüzünden bu kadar ilim öğrendik yani. Şimdi ondan sonra diyor akrabi ailenin olsun diyor. Ailemin de yok ki diyor yani falan. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem veliye garibi ki o zaman diyor akrabanın o da yok, veli ciran, komşularına gitsin diyor yani. Ama bu bir ilimdir değil mi şimdi? Yani sen bir mübarek adam olup güneş batmadan 70 istiğfar eden bir adam olsan, sizin apartmanda sen bunu her gün yaparsan, hemen hepsini patlarsın yani. 70 senelik günah. Yani zikredenin faydası mahalleye, memlekete, komşuya, herkese gider. Zikretmeyen gafilin bereketsizliği, uğursuzluğu herkese gelir. Bir namazsızın uğursuzluğundan çeşmeler kurur, pınarlar kurur ya. Onun için biz insanlara faydalı olanlardan olalım. İstiğfar edelim, faydalı olalım. İşte böyle soruyorlar. Acayip acayip sorular soruyorlar. Tabii bunlar münafık değil. Tabii münafıksa Allah muhafaza. Onu sahabe anlıyor zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlıyor. Ama böyle bazı insanlar fazla sual sormaya cesaret ediyor. Hani bir meşhur hadiste de var ya. Yani farzları söyle diyor, imanı söyle diyor, şehadeti arz ediyor. Tamam kabul ettim diyor, farzları söyle diyor, işte beş vakit namaz. Yetiyor, tamam mı diyor, tamam diyor. Oruç, farz oruç, Ramazan. Bir ayım tamam mı, tamam diyor. Ondan sonra zekat neyse kırkta bir. Vallahi diyor, bir de yemin ediyor, bu farzlara ne bir eksik yaparım, ne de bir fazla yaparım diyor. Yani hiçbir sünnet kılmam diyor, yemin ediyor. Öyle ya şimdi bu farzlara bir ilave yapmam diyor. Yani diyor ben diyor bu böyleyse diyor kurtarıyor mu diyor. Bana kurtaranı söyle diyor. Bu kurtarıyor mu diyor. Diyor kurtarıyor sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Tamam diyor yani bunu şimdi bu hareket mesela değişik algılanabilir bizim tarafımızdan. Vallahi la azidu fiyâ ve la enkusu minâ. Ne artırırım ne eksildirim diyor. Gidiyor. Dönüp de gidiyor hemen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Efleha racunin sadaka ve dekhalel cennet. Sözünü tutabilirse bu adam felaha erdi, cennete de girdi diyor. Yani çünkü farzlardan esasen mükellefiyetimiz ya. Onun için. Öbürleri ziyade ibadet, ziyade sevabı var. Bunlar tabii genel manada dışarıdan gelen zevat-ı kiram. Ama sahabe-i kiramın meclis kurdukları zaman en vakarlısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olurdu. Lâneke diyor, asla yaklaşmazdı yahrucu çıkar olsun şeyün bir şey min etrafi. Sallallahu aleyhi ve sellem bedeninin kenarlarından, ucundan, başından, kaşından, gözünden neyse. Hiçbir şey dışarı çıkmaz. Yani ne ayaklarını efendim, ne ayağı çıkar, ne mübarek burnundan bir şey çıkar, ne efendim mübarek ağzından bir şey çıkar, ne bir tırnağını kesme gibi bir şey yapar, ne bir efendim bir kirmir gibi, bir pas gibi bir şeyini efendim insanların içinde izale etmek. Hiç böyle bir şey sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den, yani insanların abes karşılayacağı, insanların nasıl iş ya diyeceği, beğenmeyeceği, hiçbir meclisinde hiçbir şey kendisinden sudur etmez. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ona ne şüphe? Ona ne şüphe? Ama ve revâ Ebu Sa'idin el-Hudriyyü radıyallahu teala. Ebu Sa'id el-Hudri yüce sahabi rivayet etti. Kâne nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve selleme. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem idi idâ celese fil meclis. Bir mecliste oturduğu zaman ihteba biyedeyhi, elleriyle dizlerini ne yapardı böyle? Sarmak suretiyle otururdu. Dizlerini biraz yukarı kaldırıyor. Mübarek ellerini ne yapıyor? Dizlerine doluyor. Ve kâne zâlike ekfera cülûsî sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin velizâlike kâne bundan dolayı idi ekferu cülûsî oturuş şeklinin en çoğu muhtebiyen ihtiba şeklindeydi. Çünkü neden ihtiba şeklinde? Arapların ekserisinin böyle yaslanacakları duvarları falan yok. Çoğu da sahrada, çölde, bayırda. Onun için buyurdu ki el-ihtiba ve hitanul Arab. Onun işte usulleri. İhtiba şekli yani dizlerini hafif toplayıp da ellerini şöyle dolama şekli Arapların duvarıdır. Yani dayanacak duvar arıyorsan, bulamıyorsan ne yaparsın? Kendini destek almak için arkanda boşluğa gidince insan biraz vücut yoruluyor. Beden geri çekince elini böyle dolayıp da oturduğun zaman kuvvet oluyor. Öyle mi? Öyle. Şimdi demek ki Medine'de farkında Arapların çoğunda o şekil oturma hala vardır yani. Biz de bilmiyorum. Biz de o kadar çok görmüyorum. Çünkü bizde duvar çok zaten. Her yer duvar, yastık. Birkaç daha fazla ilave de koyarlar yastık. Beline göre de ayarlar. Onun için hani lüzum etmeyebilir. Ama hadis-i şerifte böyle buyuruluyor. Ama mesela bir hadis-i şerifte de buyuruyor ki tek elbiseliyseniz, o zaman bol elbise yok böyle üst kat, alt kat falan. Tek şeye dolanıyorlar ya çarşaf gibi. Onda tek elbiseliyseniz öyle oturmayın buyurdu. Neha anil sevb. Neha anil ihtiba fi sevb-i vaid. Niye öyle buyuruyor? Çünkü ayaklarını falan yukarı çekeyim derken altında bir daha şalvar gibi içinde bir daha elbise de yoksa ayağını kaldırayım indireyim derken açılma tehlikesi yaşarsın. Birisi avretini görebilir. Değil mi? Ya, biz Hacı Efendi ile gittik de dedik ya ihramlı çekti ayaklarını yukarı. Hacı Efendi düzgün otur dedik. Ne var ya içimde donum var dedi. Dedik Hacı Efendi ihramda donun nasıl oluyor ya? Yahu dedi bu beni getiren hoca dedi. O da bizim arkadaşımızdı bir şey de demedi bana dedi. Sen ne niye niyet ettin dedik. Ben de memurum dedi ben ya param da yok. Haççı kırana eyvah dedik ne oldu? Haççı kıran olursa cezalar kıran kırana oluyor biliyor musun? Ondan sonra efendim dedik sana iki kurban. Çünkü İstanbul'dan çıktık Mekke'ye gelene kadar geçirmiş 24 saati geçmiş. Bir gün bir geceyi geçmiş dikişli giyiyor. İki kurban adam Yaktım ben bu hocayı dedi. Yaktı beni bu hoca dedi. Çok. Yahu dedi beni getirdi insan demez mi ki donunu çıkart dedi ya. Allah Allah. Yani onun için üstün başın açılabilir diyor. Tek elbiseyle yani tek şey doladıysanız buyuruyor. Böyle dizinizi yukarı çekme hareketlerini denemeyin diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya öğretmediği bir şey yok ya. Öğretmediği bir şey yok. Ya bu peygamberlik öyle bir müessese ki her şeye temas ediyor. Yani ben şaşırıyorum. Ne hadisler görüyorum. Her gün ben yüzlerce hadis görüyorum bazen. Yüzlerce. Çok yeni şeyler de görüyorum. Aklım duruyor ya. Bunu da mı buyurdun sallallahu aleyhi ve sellem? Buna da mı işaret ettin sallallahu aleyhi ve sellem? Yani biz bu hadislerin daha 40'ta birini okumadık. Size de anlatamadık ya. Yani anlatamadık. Vakit yok yani bunları. Ne zaman yetişeceğiz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela yine buyuruyor ki Neha anil ihtiba ve cuma ve hatib yaktub. Hatip cuma günü hutbe okurken o şekil ihtiba şeklinde oturmayın diye. Niye? Çünkü rahatlık oluyor, uyku getirir diye. Rahatlık oluyor, uyku getirir diyor. Bak şimdi. Onun için demek ki sohbet dinlerken, vaaz dinlerken uyku getirecek oturuş şekilleri uygun değil sünnete göre. E çünkü vaaza niye geldi? Bir şey anlamaya geldi. Uyursam bir şey anlamazsın ki. Evet. Ama ihtiba şekli sünnettir. Sünnete ihtiba niyetiyle yapmakta fayda vardır. Benim tabii ellerim çok ağrıdığı için kemiklerim falan bazen elim dizime dolanmıyor bu ağrılarımdan da dolanabilirsin ama az durabilirsin. Olsun sünnet yerine gelsin. Yapılabilir. Ve an Cabir ibn-i Semura'da radıyallahu teala. Cabir ibn-i Semura Hazretleri bunu da Müslim Ebu Davud'da rivayet ediyor. Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem terabbi'a bağdaş kurarak oturmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağdaş kurmuş mudur? Sünnete uygun mudur? Bunlar hani vakarı kaçırır mı, kaçırmaz mı? Heybet ve vakarda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapıyorsa demek vakara münafi değildir. Onu anlatmaya çalışıyoruz. O deminki elini dizine koyma şey Türkiye'de bizim milletin şeyinde çok uygun görülmeyebilir. Ne biçim oturuyorsun ya falan. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in oturduğu bir şekilse Allah ondan razıdır. Vakara münafi değildir. Ona göre biz ne dedik? Ölçüyü Kur'an ve sünnete bakarak yapacağız. Adamların yaptığına göre değil. Ölçülerimize bakacağız. Bu ölçüde bu uygun mu? Uygun. Bitti. Bizim milletin örfünde uygun değil. Bize ne? İslam'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri, örfü bizim örfümüzden önce gelir. Orada bir şey yoksa kendi örfümüzden alabiliriz. O noktada sünnetteki bir örf yoksa. Yoksa sünneti tercih etmemiz icap eder. Bağdaş kurarak oturmuş mudur sallallahu aleyhi ve sellem? Bağdaş kurarak oturmuştur. Bazen de oturuyordu ve sabah namazından sonra sallallahu aleyhi ve sellem evet اِذَا صَلَّ الْفَجْرُ جَلَسَ مُتَرَبِّعًا hatta تَطْبَعَ الشَّمْسِ Bukhari ve Ahmet Nambel Ebu Davud'da da var. Sabah namazından sonra onlar biraz erken kılıyorlardı. Sabah namazından sonra ta güneş doğana kadar zikrederdi, işra beklerdi ya o işra beklerken bağdaş kurarak beklermiş. Bağdaş oturmayı biliyorsunuz. Onu tarif etmeye lüzum yoktur. Ama namazda bağdaş kurmayı yasaklamıştır. Namazda bağdaş kurarak oturmayın namazın yasaklarındandır. Namazın dışında sünnet midir bağdaş kurmak diye sorarlarsa ne diyebilirsiniz? Sünnette vardır. Bazı fukaha da sünnet olduğunu söylemişlerdir. وَرُبَمَا جَلَسَ الْكُرْفُسَاءَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen kurfusa şeklinde de oturmuştur. Ve bu oturuş şekli fi hadithi Kaylete, Kayle binti Mehreme radıyallahu anh'a annemiz diyor. Mescide girdim diyor aniden işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o şekilde oturuyordu diyor. Tevazulu bir oturuş şekli. Velakin diyor ben onu gördüğümde heybetinden diyor dilim de bağlandı titremeye başladım diyor. Yani vakar meselesi. Tabii o ne hal üzere oturursa oturursun vakar onunla beraberdir o ayrı bir şey. Ama onun oturuş şekilleri de demek ki vakara zıt değildir. Kurfusa dediği de yine efendim bu sefer tamamen dizlerini tam çekiyor. Böyle uzatma gibi değil, uzatmaya yakın değil, dizleri tamamen karnına çekiyor, dizlerinin üstünde oturur gibi dikine. Dizler böyle iki ayak gibi. Sanki ayaktasın gibi, dizler dimdik oluyor. Böyle benim pek yapabileceğim işlerden değil, benim kemikler çok ağrıdığı için. Sizin gibi vücutları sağlam olup elastiki olanlar belki daha güzel yapabilirler. Tamamen böyle sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarını tam çekiyor, karnı şerifine, batnı şerifine ve dizlerini tam dikine dikiyor. O şekilde. Onda elleriyle dolanma ellerini sarma lüzum olmuyor. Çünkü çok çektiği için elleri fazla gelir. Eller buradan bol gelebilir. Onu çok çektiği için ellerini böyle kenarlarına koyabiliyor. O şekilde bazen nadiren bu şekil otururdu sallallahu aleyhi ve sellem, heybetinden de kimse bir şey soramayacak halde. Yani bir de yekten gören, zaten aniden gören titremeye başlar. Ama biraz şey yaparsa efendim sevmeye başlar. Çünkü bir de bu heybetli vakarlı oturuşu nerede değildi? Efendim evinde değildi. Hanımlarıyla, ezvac-ı tahirat annelerimizle, çoluk çocuğuyla, torunlarıyla otururken de ne yapardı? Şaka yapar mıydı? Yapardı. Şaka yapardı, latife yapardı, mülatafe, mülâbe, bunlara da dikkat edelim. Şimdi eve gidip de böyle sünnet üzere oturuyorum hareketleri falan. Hanım ne oluyor falan bilmem ne. Ne karışıyorsun sen, ne anlarsın sünnetten falan. Ya kardeşim, biz size hanımınıza, çocuğunuza karşı böyle heybetli, vakarlı durun, kimse yanınıza yanaşamasın. Kadın tuz isteyecek de mübarek yani. Tuz yok, tuz yok, buz yok. Ondan sonra öyle hareketlere lüzum yok. Aile içi başka, aile dışı başka. Çünkü aile içindeki efendim vakar gösterisi ne yapar? Onları soğutabilir, üzebilir, korkutabilir, isteklerini döndürebilir geriye. Yani huzuru bozar. Ama dışarıki meclislerde de şaka şamata latife yapıp da görüntü vermek, o da insanın nesini, heybetini, vakarını giderir, saygınlığını yitirtir. Bundan dolayı sünnet seniye neymiş? Meclislerde, toplumda efendim vakarlı, heybetli bir şekilde kendini saydıracak vaziyete riayet etmek, ama aile içinde de latifeli, güler yüzlü, güleç yüzlü olarak onlarla şakalaşabilmek. Bu da çünkü sünnettendir. O sünnete de bakalım. Bundan sonrasını inşallah önümüzdeki hafta yine Şifa-ı Şerif'i yapalım. Çünkü Zülhicce-i Şerif'e geliyor. Zülhicce hakkında çok da ilim var, ders var. Onun için, onun günü oraya yaklaştığı için bu faslı haftaya bitirelim. İnşallah niyet ediyoruz. Haftaya salı inşallah 7.30 sohbetinde Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sükût durması, acele etmemesi, heybeti, hilmi, evsaf-ı şerifesini dinlemek üzere niyet ettik. Ölürsek de ruhlarımızı hazır eylesin. Amin. Kalırsak da cemaattan mahrum eylemesin. Amin, amin diyen dilleri nar-ı cehennemden azad eylesin. Amin. Cemaatlerimizden Talat Efendi, Selahattin, Hüsnü Nurettin, Mustafa, Lütfü, Mahmut, Cemali, Makbule, Bektaş, Ayhan, Tahsin, Osman, Fetih, Atillah, Recep, Nihat, Yalçın, Murat, Kadir, Kazım, Hakan, Hüseyin, Saliha, Süheyla, Zekiye, Naile, Emine, Resmiye, Nadiye, Leyla, Şahzen, Beyza, Nar, Meyyit ve Meyitelerin Ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun ve Resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma meş'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluke ya Rabbel Alemin. Kurban olduğum hediyelerimizi kabul eyle. Amin. Kusuratlarını affeyle. Amin. Ya Rabbi sen bu hediyelerden hasmaya cümmetü vat, bu meyit ve meyitinin ervahine şu saatte vasıl eyle. Amin. Seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Kabir azapları olan varsa izale eyle. Amin. Mübarek Zülkade-i Şerife harama hürmetine, gelecek Zülhicce-i Şerife haram ayların en büyük hürmetine, onları da bizler de cehenneme haram eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayrun Nasirin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Önümüzdeki yani dersler önemli. Bundan sonraki iki ders, önümüzdeki şifa dersi, ondan sonraki iki ders çok önemli. Ayların en büyüğü, haram ayların en büyüğü, ibadetlerin her birinin en üstün olduğu, her gecesinin Kadir gecesine denk olduğu sahih hadis. Kadir gecesi arıyoruz, ömrümüz geçti. Al sana 10 gece geliyor, onu da Kadir gecesi. Yemin etsen başın ağrımaz. Hadis Tirmizi. 10 gecesinin hepsi Kadir gecesi. Aynen yazılıyor. Orucu bir seneye denk. Zikirleri, faziletleri Zülhicce-i Şerif'e geliyor. Aman bu 2-3 sohbet bayrama kadar. Bayrama kadar ki sohbetler zaten son sohbet bayrama bir hafta kala bitiyor. Bayram salıya denk geldiği için son sohbet bayrama bir hafta bitiyor. Ondan sonra tatile, izne nereye giderseniz Allah mübarek etsin. Ama zikirleri öğrenip gittiğimiz yerlerde de amel etmek üzere inşallah. Niyet edelim, aman dersleri kaçırmayalım. Biz 7.30'u geçirmeyelim inşallah. Sohbet şimdi akşam çok geri geliyor. Yani 7'yi çeyrek geçe başlasak daha iyi olacak. Sohbetin vakti çok daralıyor. Hemen hemen gelmiş. Ne kadar geri gelmiş yani? 20 dakika mı ne gelmiş? Biz ilk başladık. Biz 7'yi çeyrek geçene göre kendimizi hazırlayalım inşallah. Çünkü güneş geri geliyor. Biz de geri geleceğiz. Allah'ımızın ayetlerine tabi olacağız. Allah'ın ayeti o. Amin. Şimdi Lale Gül'ün yeni sayısı çıkmış. Geçen de üzüldüm çok. Efendim Ağustos sayısı şimdiden çıkmış, size arz ediliyor. Ondan sonra Resul Efendimiz hocamızın bu Ağustos sayısında medrese eğitimini merdiven altı eğitim diye tahkir eden bazılarına ithaf olunur diye önemli bir yazısı var. Resul hocamızın. Merdiven altı dediler ya. Resul Bölükbaş hocamızın bu yazısını sayfa 24'te mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Farz olan tesettür, Mustafa Özşimşekler hocamız burada çarşafın önemi, kadın tesettüründe tesettürün nasıl olması gerektiği ve çarşafın İslam'daki yeri hakkında güzel bir yazı yazmış. İki yazı yazmıştı, geçenkinde değil de çarşaf üzerine bu yazıda temas etmiş. Bu yazıyı da okumanızı tavsiye ediyorum. Kur'an öğrenmek, okumak, dinlemek, bu ustaki ahkam Hüsamettin Vanlı Hoca Efendi yazmış. Bu çok önemli, bunu da mutlaka okuyasınız. İnşallahurrahman. Osmanlı'da ilim. Osmanlı ve ilim müesseseleri, ilmin değeri, önemi. Şimşirgil hocamız bunu yazmış. Sayfa 28'de bunu okursunuz. Bir de en mühim mesele İhsan Şen Hoca hocamızın bir iki yazısı var. Ben vakit bulup şey demiyorum. Siz mutlaka okuyun yani. Mutlaka okuyun bak. Bu yazı da çok önemli. Tarihselcilik belası. Yani Kur'an'a Hristiyanca bakış. Bütün ilahiyatların müptela olduğu, onun zamanı geçti, onun dönemi geçti, güncellemek lazım, reform yapmak lazım, yenilemek lazım derken bütün mana nereye dönüyor? Bu o tarihe göreydi, şu anda bu hüküm geçerli değil mantığına dönüyor. Bu tarihselcilik nasıl ki Hristiyanlık dinlerini değiştirdi, etti, hiç o İsa Aleyhisselam'ın İncil'inden üzerlerinde eser var mı? İşte İslam'ı da buna çevirip, kuşa çevirip, bu milleti de böylece dininden etmek için maalesef birçok ilahiyatçı Abdü Afgani Reşit Rıza ekolünün mümessillerinden okudukları için o belayı bizim ilahiyatlara da taşıdılar. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Bu İhsan Hoca gibi adamlar da bu işe parmak çaldılar, üzerine bastılar. Allah onların da hizmetlerini kabul eylesin, tesirli eylesin. Bütün ilahiyat talebelerini onlara tevcih eylesin Allah-u Teala. Bozuk adamlardan halas eylesin. Bu tarihselcilik belası, bunu anlamadan şu andaki ilahiyat hocalarının ifsatlarını anlamanız mümkün değil. Mutlaka burayı çözün, elinizde bir ölçü bulunsun. Yani bir iki yazı çıkmıştı, bu üçüncü yazısı buradadır. Allah Teala amel etmeye muvaffak eylesin. Amin. Sübhane Rabbine Aliyyine Aleyhine Vâbe Elhamdülillâhe Rabbil Alemin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenneh ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselükel rıdâke vel cenneh. نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل آمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم بحق سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بيزنا صلواته okuyalım da bu sefer cumalarda unutuyoruz. Şimdi okuyalım cuma hatırlamak için. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi el habibil alil kadri el azimil cahi وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا أولياء روح أفندي بابامز خاص بسمة غريب الله بك شيخ من خلي النور الله بنده علي الله بزاز أفندي شيخ كسفن شريف كسفن دام Ve ilâ ruhu seyyidina Fatiha. Ve ilâ ruhu seyyidina Muhammed. Ekter zâhânel kâdirullah. Hâsaten el Fatiha.